Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zoals verwacht is vanuit Israël verontwaardigd gereageerd op het Amerikaanse dreigement over het tegenhouden van wapens. President Biden zei dat hij bepaalde leveringen zal achterhouden als Israël doorgaat met een grote aanval op de stad Rafah. De Israëlische ambassadeur in de VS spreekt van een verkeerd signaal aan Hamas en onze vijanden in de regio. Premier Netanyahu zegt dat Israël desnoods alleen de strijd tegen Hamas zal winnen. En het Israëlische leger zegt genoeg voorraden te hebben. De VS heeft naar schatting al voor enkele tientallen miljoenen dollars aan munitie tegengehouden, uit angst dat de bommen in Rafah worden gebruikt. Een Brits-Palestijnse arts mag Nederland niet in. De chirurg die in Gaza werkte, maar ook rector is van de Universiteit van Glasgow, zou komende week spreken bij de Universiteit van Amsterdam. Maar er geldt een EU-breed inreisverbod tegen hem. Waarom precies is niet duidelijk. Eerder mocht hij Duitsland en Frankrijk al niet in. De arts spreekt zich vaak uit tegen de Israëlische aanvallen op Gaza. GroenLinks, PvdA en D66 noemen het inreisverbod ongehoord en verbazingwekkend en willen van het kabinet weten waarom Nederland niet zelf een afweging maakt. De vaargeul bij de ingestorte brug in Baltimore is nog steeds gestremd. Het was de bedoeling om het containerschip dat nog steeds in de weg ligt de afgelopen dag weg te halen, maar dat is niet gelukt vanwege het slechte weer en andere complicaties. Het is nu de bedoeling later deze maand de vaargeul weer vrij te maken. Het schip voer eind maart tegen de brug in Baltimore die daardoor instortte. 6 bouwvakkers die aan de brug werkten kwamen om het leven. Het weer. Vannacht kans op mist. De temperatuur daalt naar een graad of 8. De dag kan hier en daar met wat mist beginnen, maar die lost snel op en dan is het zonnig. Alleen in het noorden kan lage bewolking van zee binnendrijven. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Mijn gast deze nacht gaat zangend, dansend, zingend en spelend de wereld door. Wie is zij? En waarom is dansen zo magisch voor haar? Giuliano P. De nacht van Caribisch Netwerk. Goedenacht hier in het Europese deel van ons koninkrijk en goedenavond in het Caribische deel van ons koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk van vrijdag 10 mei. En in het Caribisch deel van ons koninkrijk is het de avond van donderdag 9 mei. Bij mij in de studio is vannacht Alidia Wever te gast. Arubaanse kunstenares, choreograaf, theatermaker en dansdocent. Maar ze is er nog niet. Dus we gaan even tot die tijd, totdat zij binnenwandelt, even een mooi nummer spelen. Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. Day is a day. Daylight come and me one go home. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and me one go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and me one go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me is a day, oh. Daylight come and we one go home. Day is a day, is a day, is a day. Daylight come and we one go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we one go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Ja, mijn gast is er. Goeienacht. Goeienacht. Hallo. Dit is Arubaanse tijd. Ja, het is altijd Arubaanse tijd. Nee, voor de luisteraars. Mijn gast die stormt net binnen. 5 seconden nadat ik mijn introductie heb gedaan. Ik dacht, waar is ze? Dit is voor mij iets nieuws. Ik heb dit eigenlijk nooit meegemaakt. Om zo laat een interview te geven. Maar ik denk de hele dag vond ik het wel heel spannend. Mm-hmm. En nu niet meer, want ik zit nu hier. Ik vond het een beetje ik was een beetje nerveus. Dus daarom was ik, ik moet wel een beetje opschieten. Ja, precies. Getting ready. Ja, maar heel fijn. Je bent er. Heel erg. Dat is belangrijk. Ja, ik denk dat een beetje. Ja, maar ik ben heel blij. Ik ben heel blij om hier te zijn. Ik wil je bedanken, jullie producer en everybody. Mm-hmm. En Sabine ook, Smit. De redacteur. Ja, super, super lief. It's been a long week. Mm-hmm. I mean, the week is not over. Mm-hmm. Maar er is heel veel gaande. Met werk, kunst, cultuur. En dat is heel erg spannend. Ja, er gebeurt veel inderdaad. Ja. Laten we bij het begin beginnen. Yes. Wat is jouw band met de eilanden? De Caribische eilanden? Caribische eilanden. Ik was op Aruba geboren. In Oranjestad. The city of the island, of course. En wel is het dat, it's been always my home. It will always be my home. Mm-hmm. Een thuisgevoel. Het is een heel mooie eiland. Heel mooie mensen. En ook heel lekker en gewoon zalig. Het is een prachtig eiland. Het heeft heel veel om te bieden. Maar er is ook heel veel dat, hoe zeg je dat? Dat er nog steeds meer in terms of cultuur, kunst, educatie, sociaal, op verschillende lagen, op verschillende gebieden, meer moet worden. Er moet meer gedaan worden. Ja. Er moet meer. There has to be more attention. Ja, er moet meer aandacht dus voor de kunst en cultuur op het eiland zijn. Ja. Waarom zeg ik dat? Want het is niet dat Aruba klein is, maar er gebeurt heel veel op het eiland. We zijn. Toerisme is een van onze resources. Aruba is een droog eiland. Mm-hmm. Er regent niet veel. Maar er is wel leven daar. Er is heel veel om te bieden. Vooral van de mensen. Weet je, de grond is droog. Er groeit niet zoveel. De vegetatie is niet echt groen. Mm-hmm. Maar wel mooi uitzicht. Wel mooi water. Wel mooie zon. Lekker. Vitality. There's a lot of vitality. Ja, levendigheid. Ja, dus er moet een balans. Ja, er is wel harmonie. Mm-hmm. Het is multicultureel. Mm-hmm. Iedereen daar komt van overal in de wereld. En mm-hmm. we live there in harmony. You know, I mean, of course, there's ups and downs. Maar dat voor mij voelt als echt like nowhere else on this planet. Nee, dus het blijft als thuis voor je voelen. Want je bent daar opgegroeid. Ja, opgegroeid. Vanaf kinds. Ja. Klein. Ouders zijn daar geboren. Mm-hmm. Mijn grootouders zijn er wel van bijvoorbeeld mijn moeders kant. Mm-hmm. Haar moeder komt uit Santa Marta, Venezuela. Santa Marta, Colombia. Dat mm-hmm. is gewoon een hoed dat ik heb op hier. Ja, je hebt een Colombiaanse hoed op. Ja. En mijn grootvader, vader van mijn moeder, komt uit Curaçao, mm-hmm. Willemstad. Van de andere kant, mijn grootmoeder was op Aruba geboren, maar ik ook van een inheemse afkomst van mm-hmm. Venezuela. In die regio. En van de andere kant is het ook heel spannend. Oh. Want eigenlijk... Nou ja, mijn grootmoeder had 12 kinderen. Mm-hmm. Heeft 12 kinderen. Ze is wel overleden. En dus je ziet in het genetische... Dus in de uiterlijk zie je verschillende... verschillende koppen, verschillende mensen. Ja, in al die 12 kinderen zie je iets anders. Ja. Ja, en dus zie je verschillende, weet je, karakters, verschillende kleuren. Het is heel prachtig. Dus dat is ook een soort, ja, een heel mooi en heel, het is zoveel diversiteit en zoveel dynamiek mm-hmm. in de mensen zelf. Dat is ook wel een beetje het eiland, hè, Aruba. Iedereen komt natuurlijk ergens anders, ergens vandaan. Everybody comes. We're nomads. Yeah. Never forget that. Yeah. We're actually everybody's nomads. Everybody are. Iedereen is een nomad. Yeah. Op een bepaalde manier. Ja. Maar het is heel bijzonder. Of course krijg je Curaçao, of course krijg je Bonaire. Al de 6 eilanden en ook, weet je, de andere eilanden erbij. Maar Aruba is heel uniek. Ja. Aruba is heel uniek vanaf het begin. Je weet van de geschiedenis dat de inheemse werden uitgeroeid, mm-hmm. uitgebuit, uitgekocht. Als slaven, als... Weet je, dat is ook een heel, heel belangrijk aspect ook van de doorwerking van het kolonialisme op de eilanden. En dus dat zie je, dat doorwerken zie je nu. Weet je, wat er gebeurd is en ook families. Van alles en nog wat. Op sociaal gebied, problemen, incest. You go out there and it's, you know, it's that's also part of the culture. There's also, you know, things that happened before and now you see, nu zie je wat, hoe de mensen wonen, hoe mm-hmm. de mensen zijn, de problemen op sociaal gebied, op cultuur, op kunst, communicatie, mm-hmm. weet je. Of course, we spreken 4 talen. We spreken Papiamens. We spreken Engels, Spaans, Nederlands op school. Mm-hmm. De hele systeem is in Nederlands. Mm-hmm. Maar het is en blijft moeilijk voor ons. Want het is moeilijk. Nederlands is moeilijk. We hebben geen bijvoorbeeld Nederlandse... Ja, nu krijg je het wel op cable. Nederlands 1, 2, 3. Maar iedereen vanaf generaties groeien op met Venezolaanse tv-programma's. Ja, precies. Weet je? Ja. Radio Caracas Televisión, Venevisión enzovoorts. En en Engels. Programma's in Engels, cartoons, weet je. Dus Engels en Engels, meestal is het meest gesproken na Papiamens. Mm-hmm. Dus de meest gesproken taal. En dan komt Spaans en dan Nederlands. En het is gewoon een beetje geforceerd eigenlijk. Voelt het zo voor jou, geforceerd? Wel, nu niet meer. Want wij wonen hier samen met mijn man en kinderen. Ryan en Gael en Rai. Mm-hmm. Wij wonen sinds 2018 hier in Nederland. En om terug te gaan naar Aruba... Heel kleins wilde ik danseres worden. Wilde ik naar Amerika, naar New York, naar Boston. Dus altijd heel, wanting to be famous, wanting to dance, wanting to perform. Mm-hmm. So ik dacht altijd, New York is the place, to be. En ik heb ook in Boston, in conservatory, de Boston Conservatory gestudeerd. Muziektheater, daarna dans. Dan was ik terug naar Aruba en toen zei ik, weet je... I'm not ready. Nee. Aruba is toch een beetje klein. Toen die tijd al. Mm-hmm. En daarna na 7-8 maanden werken. Heel veel baantjes hier en daar. En ook... niet eigenlijk live auditie, maar tape gestuurd naar New York. Bij de Elvin Ailey Dance Company School. Mm-hmm. En daar aangenomen. En daar heb ik een independent study gedaan. Voor 2,5 jaar. En daarna met twee dansgroepen gedanst. En daarna... Je weet hoe moeilijk het is om daar in Amerika... Ja, Amerika is... Is het harde leven natuurlijk. Het is harde leven. Maar ook daar om te blijven, om te wonen, om te werken... moet je heel veel papieren, heel veel geld uitgeven. En dat was al... Dat kon niet. Ja. En dus eigenlijk na bijna 6,5 jaar... bijna 7 jaar in de States... Ben je teruggekomen. Keer ik terug naar Aruba. Want je bent op Aruba begonnen met dansen. Ja. Want ja. Jouw moeder heeft daar een dansschool. Ja. Ja. Dat is best een bekende dansschoollerares, toch? Ja, op Aruba? Ja, Diana Antoinette. Al heel lang. Ze heeft hier bij de Nelroos Dansacademie in Rotterdam gestudeerd. En daarna naar Amsterdam. En daarna, ze was hier in Nederland 5 jaar. Maar ze kon niet meer de kou. Ze wil, ik wil naar huis. Ik wil naar mijn eiland. En gewoon daar samen met andere mensen. Ja, zij was de eerste student die een beurs had gekregen van Stikusa. Dus ging ze meteen dans studeren en ze wilde ook meteen terug. Het is een soort gevoel van teruggeven. You know, feeling. Having that feeling of want to share, want to give back something to the island. I think it's something that we all feel. You know, dat gevoel. Daarom ben ik naar New York ook. Ik wil terug naar Aruba. Ik weet niet wat ik ga doen. Ik wil, weet je. Nederland had ik nooit in my mind om te komen. Niet eens, dat zei ik ook voor het eerst. Ik vond, honestly, I have to say this. Ik vond Nederland te ver. Mm-hmm. Ook, ik hield eigenlijk niet eens... Ook niet van Nederland, nee. De taal. En ook niet de mensen. Vond ik een beetje, ja, arrogant. Sabelo todo, you know. They're very arrogant and they know this. Weten alles beter altijd. Ja, yeah, they always know everything. Vaak wel, ja. Yeah. Zeker op de eilanden. Ja, yeah. En het komt zo voor. Ja, de interacties die je hebt met Nederlanders... is misschien niet altijd positief. Nee. Honestly. Ik had het gevoel en ik zei... Oké, als ik naar Nederland zou komen, zou ik... Zou ik in de gevangenis belanden of zo? I don't know. Je wist niet wat je kon verwachten. Nee. I was not feeling it. En, maar wat gek. Want na 14 jaar zijn we naar hier toe gekomen. Met mijn Ryan. Mijn man is wel in Nederland gestudeerd. HKU, Zandberg, Amsterdam. Enzovoort. En ook, ja, we hebben kinderen. Hij was toen 12, 13 jaar en de kleintje was 6. En ja, Montessori op Aruba was privé. Ze zijn geen publieke scholen, ze zijn niet open. En dan er was geen vervolg. Nee. Dus, you know what you're gonna, you know, what is next? What are you gonna do next? Ja. En dus ook carrière, kunst. You know, we willen toch meer. Ja, op het gebied van kunst, op het gebied van cultuur, maar ook voor onze kinderen. We willen ook dat zij wereldburgers worden. Ja. You know, net als wij. You know, hoe je zei, globetrotters? Ja, globetrotter. Ja. Dus dat gevoel hadden we toen we nog op Aruba waren. I mean, of course, Aruba is... beautiful place, beautiful people. En also 14 jaar daar, na studeren, hebben we heel veel gedaan. Platform gecreëerd op kunst. Ook commercial, weet je, van alles nog wat. Hebben we echt hard gewerkt. En ook een platform gecreëerd, zodat de andere generaties, de andere mensen ook verder kunnen gaan. Ja, precies. Ja, dat heeft mijn moeder ook gedaan. En mijn zus ook. Zij is ook een danseres. Ja. Ze heeft bij de Fontys Dansacademie in Tilburg gestudeerd. Pierangeli Wever. Dus zij is ook verder nu met mijn moeder bezig. Ze, ja. Dus ja, ik was echt opgegroeid in een very creative family en environment. En dus ook zangers, muzikus, writers, van alles en nog wat. Dus, wist je altijd al dat je creatief wilde worden? Of ja, dat je kunstenares wilde worden? Zeker. Vanaf 9 jaar wist ik al dat ik danseres wilde worden. En op school had ik het zo moeilijk. Ik had het echt zo moeilijk. En ik wilde nooit naar school. Ik weet het. Ik was nooit eigenlijk... Ja, I was motivated, but so I could finish and get out. Mm-hmm. Maar weet je, it comes with a lot of sacrifices, you know, when you realize that you don't have anything to lose and your family, you know? Yeah. Iedereen, je vrienden, je familie, iedereen, je laat alles achter en je wil gewoon het beste voor je leven, voor je kinderen en zo. Dus ja, dat was een taking a leap of faith in a way. Ja. Yeah. Trying to move. Ja, we zijn in 2018 naar hier toe gekomen. Eigenlijk naar Utrecht eerst. En daar geland. En door bepaalde omstandigheden, zag je? Door bepaalde omstandigheden. Omstandigheden. Politiek ook, weet je. Zijn we hier toch wel geland? Want er waren ook ideeën en plannen om een soort overbrugging te gaan creëren samen met Aruba en Nederland. Want er is a sister pact with Den Haag, met Nederland, met Aruba. You know, we hebben onze status aparte in 1986 gekregen. Ja. We decided that. Maar we zijn nog onder Nederland. Ja. Maar die connectie moet beter worden eigenlijk. Ja. Moet sterker gaan worden. Op alle gebieden. En dus dat... Ik voel dat... It's taking too long. In a way, you know? Het moet... serieuzer genomen worden. Van beide kanten. Niet alleen maar van Nederland, van Aruba. En... dat is ook... there's a lot, you know? Ja. There's a lot going on. Ja. Maar... om hier te zijn in Nederland is het wel, moet ik nu wel zeggen, na 6 jaar, 3 jaar geleden zijn we naar Amsterdam verhuisd. En ik voel me wel hier thuis. Je voelt je wel thuis. Ja, yeah, finally. Ik heb geen. Ik kan nu wel zeggen dat ik geen been daar heb. Op wat jij dat zo? Nee. Dat ik zo. Je bent nu echt wel gevestigd hier. Ja. En ja. Hey, ik vraag altijd aan mijn gasten om na te denken over een Caribische held. Wie is jouw Caribische held? Eigenlijk heb ik 2. Ja. Wie zijn dat? Mag ik 2? Ja, je mag 2. Maar zeker ook 2 Caribische helden noemen. De eerste is Virginia de Mendrisia. Wie is dat? Zij was een slavin. Mm-hmm. In de tijd van de slavernij. Slavernij. Op Aruba. Op Aruba. En ze was heel jong. En she was a rebel. Mm-hmm. En ja, ze zeggen ja, als je niet doet wat gedaan moet worden, en dan krijg je straf. Ze werd gestraft, maar heel veel gestraft. En toen werd ze naar Curaçao gebracht. Maar is ze daarna nooit meer naar Aruba, toch? Nooit meer naar Aruba gegaan. Ja. En, en dan krijg je ook Boy Ecurie. Mm-hmm. Dus een verzetheld. Maar waarom vind je ze zo, waarom vind je deze twee mensen zo interessant? Waarom? Want door hun principes, door hun manier van hun perspectief, hun manier van denken, hun manier van voelen. Wat ze voelden, deden ze. Ja. In die tijd, voor die tijd. Ik denk, I mean, anders zouden ze het toch niet doen? Nee, want de ene zat in de slavernij en de andere was een verzetsheld in de Tweede Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog, ja. En bijvoorbeeld Boy Ikuri, hij was een jonge man. Hij was, ja, hij was er niet mee eens. Met wat er met de Joden, dus de Jodenvervolgingen. Exactly. En she stand up, sorry, he stand up for it. Ja, en al, ja, en het ging ten koste van zijn leven. Ik denk wel dat hij, het was moeilijk. Want hij is uiteindelijk ook. Hij was vermoord. Ja. Samen met anderen. Door de Duitsers. Door de Duitsers. Althans de. Ja, de ze hebben hen allemaal doodgeschoten. En ja. Dat hij dat die stap nam om de Joden te helpen, om andere mensen die bijvoorbeeld niet zijn families waren, nee. Of mensen die hij niet kende, dat hij dat zou doen, zou ik ook doen. Ja? I mean, of course. Of course. I mean, you stand for what's right. Ja. Begrijp je? I mean, ik kan. Waarom zeg ik dat? Want wat er gaande nu is, overal, in Gaza, Palestinië, in Congo. En overal in de wereld, in Oekraïne. De hele wereld staat in brand. Ja, en het is erg. Want je voelt soms onmachtig. Mm-hmm. Of je voelt, wij, heel veel mensen voelen zich onmachtig. Mm-hmm. De onmachtig. En dan denk je, wat kan ik doen? Wat moet ik doen eigenlijk? Wat moeten we doen? Ja, dat is de vraag. Ja, maar zij hadden een antwoord, deze twee helden. Zij wisten dat ze moesten opstaan of opstaan. In verzet moesten komen. Ja. En ze wisten dat als er iets fout ging, dat er bijvoorbeeld Boy Ikuri, dat hij weet wat er hem. Wat met hem zijn. Ja. En Virginia, zij was. Een rebel, maar ja, rebel, you can say that, maar zij was sterk. Ze was een sterke vrouw. Ja. En voor die tijd, als vrouw, een slavin. Mm-hmm. Huh? Nooit hadden de vrouwen iets te zeggen of iets te. I mean, they didn't have. It almost seems that they were not allowed to even say anything. You know what I mean? Or to do anything. Het gaat heel vaak over mannelijke verzetshelden in de slavernij. Hè? Nooit over, bijna nooit bijna over vrouwen. Nooit. En we leven nu in een andere tijd. En je ziet meer van die helden. Ja. In alle vormen, in alle. Op heel veel. In heel veel landen. En dat vind ik heel fijn. I admire that. And I respect that. And I honor that too. Want het is moeilijk. I mean, soms willen vrouwen bijvoorbeeld. Ik ben een vrouw. En ik zou denken. Zou ik mezelf in dat positie gaan zetten? No? Als vrouw, als moeder, als partner. Als kunstenares. Of als activist. En. Of course, I do it. Of course, I will do it. Maar er zijn ook, ik denk ook dat er verschillende soorten, of verschillende manieren zijn om dat te doen. Om in verzet te komen. Ja. Wat is voor jou de manier om in verzet te komen? Dat is een heel mooi en belangrijke vraag. Want ik vind dat. Brutaal zijn. Vechten. Om te vechten. Of al die heel agressieve pressure. Mm-hmm. Al die manieren hebben nooit geholpen. eigenlijk hebben het niet goed gemaakt. Niet eigenlijk. Eigenlijk nooit. Het is nooit beter gegaan, eigenlijk. Alles. It's an ongoing. History keeps repeating itself. Mm-hmm. En wat ik eigenlijk. Door mijn eigen experience, mijn eigen ervaring als mens, als humaan, als spirit, als energy, als everything, als het universum hier samen, als mens, denk ik dat wij. Er is een paar. Ik heb een paar momenten in mijn leven heel veel pijn gehad, geleden. Familie, broken family, carrière, enzovoorts, enzovoorts. Van alles en nog wat. En ik denk, ik voelde heel veel pijn en ook heel veel rabia. Ja, woede. Woede. Want waarom dit? Waarom dat? Waarom mij? Waarom, weet je, waarom overkomen bepaalde dingen jou? Ja, waarom? Wat heb ik gedaan? Waarom moet ik dit door? Waarom moet ik door dit gaan? En ik zeg, ik had heel veel moeilijkheden ermee. En ik was altijd woedend, maar gewoon ook heel spontaan. Ik ben nog steeds spontaan, maar gewoon heel mondig. En Je kijkt naar je man. Ja, en ik. Dat heeft me eigenlijk niet altijd geholpen om zo agressief of woedend of te antwoorden of met het probleem of te communiceren. Dat heeft me eigenlijk niet goed geholpen. Nee. Op bepaalde momenten, tijden in mijn leven. En ik wilde altijd proberen om dat een beetje of dat te veranderen. En het was altijd heel moeilijk, want. Ja, het is ook. Part of it is also. Het is also mijn aard. Mijn aard. Mijn karakter. Ik ben heel. Ja. Heel zo. Temperamentvol. Temperamentvol. Een beetje dramatisch, emotioneel. Bla bla bla. En ik zei tegen mezelf: weet je, ik moet echt gaan veranderen. I have to find other ways to express it. Ik had altijd dans. Ja. Yeah. Als manier van expressie, maar ik vond dat dat niet genoeg was. Mm. En ook, ik denk, toen ik kinderen heb gekregen, dat heeft me ook, denk ik, geholpen om meer. Ja, I'm responsible for my child. I cannot be like that, or I cannot treat him or treat people like that. Dus dat is ook moeder worden, dat is ook een pluspunt geweest. Maar ik denk ook bewust worden ervan was het eerste. Bewust worden van het feit dat je de manier hoe jij vaak in verzet komt niet altijd de manier is. De manier. Beste luisteraar, je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen en mijn gast is Alidia Wever. In de regie en techniek zit Manasse Evertsen. Maar was dans dan niet een manier voor jou om. That saved me. Ja, dat heeft je gered. Dat heeft me echt gered. Als ik dat niet had, ik weet niet waar ik nu ben, zou zijn. Dans vanaf heel klein, vanaf kind, was een manier om blij te zijn, om vrij te voelen. En ook, ik voelde me altijd ook heel alleen. Ik was tot 7 jaar, want ik heb met mijn zus, we zijn 7 jaar verschil. Mm-hmm. Zij is ouder of jij bent ouder? Ik ben ouder. Okay, ja. En dus ik voelde toch wel. Ja, waarom zeg ik dat? Want ja, altijd. Mijn ouders waren altijd aan het werk. Mijn moeder aan het dansles geven. Ook reizen met dansgroep. En ja, of course. Mijn grootouders waren er altijd. Maar het gevoel van met je ouders zijn altijd. You know that. Liefde, dat samen zijn was altijd belangrijk voor mij. Mm-hmm. Maar I had to deal with it. And I had to find ways to live. I mean, to accept it, you know? En wat het mooiste is, dat door dans heb ik dat ook begrepen. Dat wat mijn moeder aan het doen was. En ook lesgeven. En ik vond het altijd super fijn om altijd erbij te zijn. Bijvoorbeeld bijvoorbeeld waren heel veel voorstellingen. Heel veel mensen, heel veel studenten waren er altijd. En toen ik ouder was, zeiden ze, jij was er altijd bij. Je liep altijd door onze benen heen. Overal was je. Je wist al de choreografieën. Je wist alles. Je zat altijd in de coulisses. Je wist al de dansen. Je was, weet je, like, you know? En I was like, ja, yeah, ik herken dat. Ik herken dat. Ik beleefde het altijd. Mm. Ik vond het altijd gewoon like the best thing ever. Weet je? Dat gevoel had ik altijd met dans. En nog steeds, nu een paar jaar verder, na het studeren, na het lesgeven, naar een bagage op mijn. Nu met al die bagage vanuit Aruba naar hier, zou je wel denken, ja, dat ik de les zou geven nu. Of dat ik een school nu heb hier in Nederland. Maar dat was niet. That was not the case, actually. Waarom zeg ik dat? Toen we hier naar Nederland zijn gekomen, hebben we veel gesolliciteerd. Maar bijvoorbeeld, ja, I speak for myself. Ik kreeg bijna geen antwoord. Oh. Dus ik stuur e-mails. Waar solliciteer je bijvoorbeeld op? Dansscholen. Ja. Ik zei, ik ga eerst met dansscholen beginnen. Kijken wat. Ja, ik kreeg bijvoorbeeld een antwoord. Wat kan ik voor jou betekenen? Oh. En dan daarna niks meer. Hoor ik niks meer. Ik heb wel bij een dansschool lesgegeven voor een tijdje voor COVID in, mm-hmm, bij de Leidse Rijn. Dat was heel fijn, heel leuk, super. Nice. Super mensen, super docenten, directrice. Maar daarna kwam de COVID. En je weet, iedereen, ja, the world just stopped. Ja. Maar voor mij in die tijd was een heel, heel belangrijk moment om to decide what I really wanted to do. And what did I come here to do? Weet je, wat waarom zijn we naar hier gekomen? Ja. En toen ging ik ook heel veel naar binnen kijken. Ja, naar binnen kijken, innerlijke werk, werk doen. Heel veel meditatie, heel veel bodywork, body conditioning, van alles en nog wat. En samen zijn met de kinderen, met Ryan, met. It was a quality time for all of us. Ik weet voor veel mensen heel veel. Was heel veel gaande in de wereld. Ja, het was een moeilijke tijd voor heel veel mensen, hè, corona. Heel veel mensen. Mensen hebben mensen verloren. Heel veel mensen zijn. Ja. Het was moeilijk. Maar voor mij moet ik wel zeggen dat het was een heel goede tijd eigenlijk. En van daaruit kwamen er heel veel goede dingen ook eruit. En vandaar tot nu, van die tijd tot nu, moet ik wel zeggen dat het heel, ja, dat het goed is af. Niet afgelopen, maar very good things have come from that. Ja. En waarom zeg ik dat? Ik denk dat doordat ik vanaf 2015, toen mijn grootvader en mijn zus, ze werden geconstateerd met kanker. Mm-hmm. Mijn grootvader was overleden met 94 jaar, mijn zus niet. En wow, thank God. En maar gewoon, het was heel heftig. En toen hij overleden was, werd ik echt heel, vond ik het gewoon crazy, weet je? Want als je grootouders zou je nooit denken dat ze weg zullen gaan. Physically, je weet, nee, je? Als je zo met elkaar bent als familie. Bonded, you know? En vandaar kwam het gewoon, like, oké, een soort reality check. Met je leven, met je familie, met je iedereen. Met de verhalen dat zij vertelden. Rituelen, tradities, alles en nog wat. En dan zou je denken, oh, no, weet je. One day, they'll be gone. En dan, wat blijft er over? Wat gaat gebeuren met onze leven? Weet je, met wat er bestond. En toen dacht ik, er is, you know... Toen kwam al die vragen, al die gevoelens van... You know, vanaf het begin, vanaf oorlog, vanaf kolonisatie en alles. Weet je, I'm like, you know, there is something that's not right. There's something that doesn't make sense. Weet je, dat disconnection. Mm-hmm. It feels like a disconnection. En ik zei tegen mezelf, is dit een spirituele crisis dat wij allemaal doorheen gaan, you know? Al zo lang. Dat connectie met onze ouders, onze grootouders, gewoon, you know, het raakt gewoon, it's gone. People don't connect with their, they don't know who. Toen kwam die vraag, wie ben ik dan? Ja. Die, weet je, de identity crisis, that identity search, dat ik dat niet wil. I don't want it to fade. I don't want it, you know. I don't want to disconnect with that person that left. Ja, je wil dus, je wil dus inderdaad geen disconnect. Je wil geen, de verbinding niet kwijtraken. De verbinding, ja. Ja. En toen, grootmoeder ook, een paar jaar daarna. Overleden. En dus dat urgency, it was like, you know, we have to do something about it. We need to go and try to find out, to bond that, to not, I mean, they run through us. Ja. Door hun zijn we hier. Het kan niet anders. Het is niet anders. Maar hoe kunnen we dat nu... like, how can we make it better? In the sense of to be more conscious about it. Weet je, dus meer zelfbewust worden. To be more resilient. To be more... loving, to be more compassionate about it and to take care of each other. Ik dacht ook heel veel aan onze kinderen, aan onze leven als familie. Weet je, dat ik ging terug ook naar mijn kinderjaren, mijn ouders. Weet je ziet ook heel veel mensen, heel veel familie, vrienden en kennissen, die ze gaan uit elkaar en dan gaat het helemaal mis. Ja. Weet je? En de kinderen. Ik dacht altijd aan de kinderen. Hoe belangrijk dat is, dat cycle, dat life cycle, to not to break it. Weet je, to continue that life cycle. En ja, I don't know. It's a lot. Eh? It's a lot of information. En ik heb het in een werk, in de Community Museum op Aruba, die eigenlijk... Het museum is gesloten nu, maar ik heb een installatie gemaakt samen met Ryan, een video gebaseerd op mijn stamboom. Mm-hmm. En mijn grootvader zijn verschillende objecten en schoenen en dassen en van alles nog wat. Van mijn grootmoeder, naaimachine en van alles. Dus heb ik een soort installatie gemaakt die eigenlijk... Het representeert niet alleen maar mijn familie, onze families op San Nicolaas eigenlijk. Want het is eigenlijk, het was een project op Aruba. Ja. Dus al die verschillende. Het is eigenlijk een community representation of all the different families coming from all the places and that connection. En hoe we samen daar hebben gewoond. En een soort honor, to honor that. Want wat is die Arubaanse identiteit volgens jou? Arubaanse identiteit heeft heel veel lagen. Er is het Arubaanse identiteit is niet alleen maar Aruba. Bijvoorbeeld niet, hoe zeg je dat? Het is niet iemand die op Aruba is, alleen maar op Aruba is geboren. Maar iedereen die vanuit overal in de wereld naar daartoe komt, toch? Dat is het. En ook... Kijk, Mijn grootouders komen van overal. Toen ik mijn DNA-test heb gedaan, was ik echt geschrokken. Want ik zag van overal. I really did. And I was like. And it made also sense. Made sense to who I was. Who I am right now. En ook het begrijpen van waarom ik bepaalde manier voel. Wat voor eten ik van hou. Of waarom ben ik zo aangetrokken aan die cultuur. Of Indiase cultuur. Of dit of dat. Dus it doesn't matter. Nee. It doesn't matter. I mean, ik ben op Aruba geboren. Ik ben een Arubaan. Maar ik ben ook van Spanje, van Colombia, van Curaçao, van Venezuela. Mijn overgrootvader is PIC'er. Hij komt van Spanje. Hij komt van, weet je, dus it's a beautiful thing. En ik praat niet ook alleen maar over mezelf, maar over iedereen. Ja. Als allemaal. Dus it's important to know that. It's important to acknowledge that, where you come from. And then you can understand better who you are. Ja, want hoe is het? Je bent natuurlijk ook veel bezig met. Je bent nu vooral bezig met een project over bewustwording, hè? Met Glenn Helberg. Ja, the art and practice of experiencing, becoming our space. Ja. Ja, dat is ook een. Moet ik echt zeggen dat dat echt een prachtige project is. Glenn Helberg is psychiater, bekend. Gastcurator bij de Shebang Amsterdam. Ja. Een prachtige project. Niet alleen maar prachtig, maar ook heel intens. Want we zijn vanaf vorig jaar oktober bezig. We hadden 5 sessies gepresenteerd. Toevallig hebben we maandag in Maastricht een van de sessies gepresenteerd, de 4e sessie. Die sessie gaat over Suriname en Curaçao. Mm-hmm. Het is een transatlantic diaspora. Weet je, de movement. Het verhaal van de diaspora. Ja, ja. Vanuit Afrika en kom helemaal naar Suriname. Curaçao, maar wat het mooie is, het is echt mooi, want ook in Suriname, toen de Marons de inheemse voor het eerst hebben ontmoet. Dus de weggerende slaven, ja. Die de Indianen inheemse hebben leren kennen. Ja. Dat was ook heel, heel erg bijzonder ook, weet je, om de verhalen, naar die verhalen te luisteren, want het is ook wat niet gedocumenteerd is. Nee. Heel veel staat ook niet in boeken. De geschiedenis is meer van het westerse perspectief. En ja, je weet hoe het gaat. En wat ook belangrijk is over dit, is dat het is eigenlijk gebaseerd op generaties van verhalen vertellen. En doorgeven aan de generaties. En je weet ook de archeologische vondsten en al die objecten en hoe ze op een culturele en sociale manier met elkaar verbonden zijn. En ja, en daarna krijg je de derde sessie op Suriname. Al de verschillende culturen die kwamen ook van al die landen. De hele wereld, naar in Suriname en ze belanden daar. Ja. En daarna krijg je Suriname met Curaçao. Het was ook een heel samen in de boot. Mm-hmm. Naar het Caribisch gebied. En daarna de laatste sessie. Al de Nederlandse Antillen. Al de kleine Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten, Sint Eustatius. Dus. Want dit is theater, hè? Dit is een theatervoorstelling. Het is eigenlijk een. Ja, het is theater, maar ook. Het is met samen. Moet ik ook zeggen, ik ben in deze. Ik ben uitgenodigd samen met Raoul Balai. Oké, schrijver, ook, hè? Hij is kunstenaar, kunstenaar. Ja, uh-huh. Free Kalmes uit Haiti, Curaçao, mm-hmm. Ook. Ook beeldende kunstenaar. En samen hebben we de beelden gecreëerd. En ook de, ja, je moet zeggen ook, je kan zeggen ook de decor / installatie voor het hele, ja, voor het gevoel te geven, meer het gevoel te geven voor de performance. Performers. Want er waren voor elke sessie waren er verschillende performers en storytellers en muzikanten en dansers, zangers, muzikanten, dus waren uitgenodigd voor elke sessie. En het is een project van twee delen. Dus het eerste deel waren de 5 sessies. Mm-hmm. En dan het tweede gedeelte is, we moeten nu een cultureel erfgoed gaan maken. Ja. Als heling. Dus het proces van al die sessies en naar de toekomst kijken. Hoe we samen, door al die sessies samen heen, proces, en nu met niet alleen maar manier, maar gewoon meer een soort samenkomen van al de culturen, van iedereen samen, om de toekomst te gaan samen. Ja. Hoe is jouw eigen bewustwordingsproces gegaan? Je bent natuurlijk heel erg gaan nadenken over je eigen identiteit en je eigen achtergrond. Hoe is dat verlopen? Ik moet wel zeggen dat het was heel aan het begin een beetje moeilijk. Om het ook te accepteren dat, ja, ik was vanaf kind af, ik ben katholiek opgegroeid, geboren en getogen. Maar ik moet wel eerlijk zijn dat was niet voor mij alles. In het gevoel van, er moet meer zijn. There's something more than that. En ik weet niet of ik dat allemaal geloofde. You know, it was forced on me, I felt. Ja, is eigenlijk geforceerd gewoon. Ja, ja. Want ik kan nu wel zeggen dat toen ik soms in de kerk zit, en I'm like, you know, wat moet ik voelen? Wat moet ik denken? Ik heb dit gehoord. Ik heb dit ook vorige week gehoord. Waar sta ik eigenlijk hier? Wat moet ik doen? Wat moet ik voelen? Weet je, it was very. Ik vond het heel moeilijk. Vond het altijd moeilijk. Maar ik heb me ook verdiept in boeddhisme en ook verschillende soorten. Universele energy, you know? En ook meditatie en ook, ja, gewoon manier van leven, manier van omgaan met mensen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En een belangrijke, a very important part is of spiritual, as a spiritual being, you know? En hoe je naar de anderen kijkt. En hoe kan ik, how can I become a better version of myself, in a way? En gewoon door al die pijn en al die woede, moet ik wel zeggen dat ik dat niet meer voel. Weet je, to come to a place in your life and to realize, you know, I don't need this, I don't need that. To detach yourself from all that. En het vergeven. Het vergeven van jezelf. You have to forgive yourself. En waarvoor? Voor alles wat ik heb meegemaakt of gedaan of gevoeld. En het vergeven van de mensen die mij dat ook hebben gedaan. Of denk ik, you know, of zelf of aan mij, I'm not sure. Maar ook het vergeven van mijn voorouders. Ik weet niet of je dat begrijpt. Ja, dat begrijp ik. Ja, doe. Althans, ik denk dat ik het begrijp, maar leg eens uit. Kijk, ik weet niet hoe mijn lifeline, you know, how mijn levenslijn is geweest. Mm-hmm. But Maar ik weet wel dat ik bepaalde dingen voelde en bepaalde gedachten had of bepaalde, you know, your intuition, je intuïtie, dat zorgt voor om je te beschermen, om you know, it's like that voice that you have inside, om er naar goed te luisteren. En ik heb dat op een moment gevolgd. Ik zei, weet je, I need to follow that part of me. Because that is who I am. Dat maakt me... I feel good. It makes me feel better when I listen to that part. When I listen to that voice. Je intuïtie. Ja, dus. Ja. En dat gevoel ook. Mm-hmm. En van daaruit heeft me... dat heeft me ook heel veel geholpen in mijn carrière, mijn werk, mijn leven eigenlijk, hoe ik mijn familie, mijn you know that connection with people. En dus dat heeft me ook heel veel goeds gedaan en ook heel veel goeds gebracht. En waarom zeg ik dat? Want bijvoorbeeld, ja, dat mijn ouders niet meer samen waren. Dat heeft me heel veel geraakt. En ik was boos op mijn vader. Weet je, like, je bent boos. Hoe is dat mogelijk? Da-da-da-da-da. En op een gegeven moment, ja, op een gegeven moment, bijvoorbeeld 8, 10 jaar geleden, ja, zei ik: oké, okay, I need to forgive him. I need to forgive because it was. Het had eigenlijk, het was niet mij. That wasn't me, it was him, you know. En ook bijvoorbeeld de vader van mijn eerste kind, weet je, enzovoorts. Dus. I felt so much better doing that for myself and in peace. En dat heeft me echt meer kracht gegeven. En meer positiviteit, begrijp je? En meer leven en vitaliteit. En meer heeft me heel veel gegeven. Anders zou ik hier niet zitten, denk ik. Ja. Dus het is allemaal een samenloop. Natuurlijk. En weet je, al die kunstprojecten, die multidisciplinaire danstheaterproducties, art performances, exhibities, dat wij ook samen hebben gepresenteerd, gewerkt. Het waren altijd 2 à 3 jaren van heel veel werken. Samenwerken met heel veel beeldende kunstenaars. Bijvoorbeeld Danilo was er ook. Hebben we ook samengewerkt. Kijk, ik heb een keertje een productie. Toen mijn eerste kind geboren was. Kreeg ik te weten dat hij een jongen was. Dat hij een jongen is. I was like, hoe functioneren de jongens? Wat moet ik doen? Hoe gaan we dit doen? En ik was ook alleenstaand. En I was like, you know, there must be a way to do it. Weet je, want als vrouw denk je altijd dat je meisjes zou krijgen. It's not like that feeling of... Hij, dus mijn zoon, heeft eigenlijk me geïnspireerd om een productie te maken, te creëren. Het was ontstaan door de vrouwelijke en de mannelijke energie die wij hebben als mens, iedereen. Mm-hmm. En toen heb ik bedacht, ik zei, ik wil met heel veel mannen gaan werken. En okay. En ook de vrouwen als dansers, professionelen en studenten. Maar we gaan dit doen, we gaan het omdraaien. Ik ga alle mannelijke kunstenaars, hun vrouwelijke energie. Zij moeten met hun vrouwelijke energie komen. Alle disciplines. Dans, choreografie, beeldende kunst, theater, DJ, van alles en nog wat. En hun een thema geven. Kapitalisme, globalisme, religie, machismo, birth, dad. Welke, van alles en nog wat. En ja, ik, met ook samen met de dansers, choreografie, onze mannelijke energie. Mm-hmm. We gaan straks doorpraten hierover. En na het nieuws van 3 uur... Ik luister geboeid naar je. Dus we gaan na het nieuws van 3 uur gaan we verder. En ik ben benieuwd wat je nog meer te vertellen hebt. Zeker. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Joost Klein is zaterdag in de finale van het Eurovisie Songfestival als 5e aan de beurt. Dat heeft de organisatie zojuist bekendgemaakt. De finale wordt geopend door gastland Zweden. Na Nederland is als 6e Israël aan de beurt. Hoewel de deelname van dat land omstreden is, lijkt Israël nu een van de favorieten om het festival te winnen. Na het optreden van zangeres Eden Golan steeg Israël bij de boekmakers naar de 2e plaats. Naast Nederland en Israël plaatsten gisteravond nog 8 landen zich voor de finale, waaronder Noorwegen, Oostenrijk en Zwitserland. 6 landen vielen af, waaronder België en Denemarken. In Parijs zijn 2 politieagenten neergeschoten door een arrestant. De man werd in een politiebureau vastgehouden omdat hij wordt verdacht van huiselijk geweld en wist het wapen van een van de agenten te grijpen. De ene agent werd geraakt in de buik en is ernstig gewond. De andere agent werd geraakt in een been. Het gebeurde in het 13e arrondissement in het centrum van Parijs. Volgens Franse media was de man opgepakt omdat hij zijn vrouw had neergestoken met een Stanley-mes. Oud-Ajaxiet Tijani Babangida is zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk in Nigeria. Zijn jongere broer Ibrahim, die heeft gespeeld voor FC Volendam, is volgens Nigeriaanse media omgekomen. Tijani Babangida verkeert volgens de berichten in kritieke maar stabiele toestand. Ook zijn vrouw raakte bij het ongeluk gewond. Babangida speelde van 1996 tot 2003 bij Ajax en won met het Nigeriaanse elftal goud op de Olympische Spelen van 1996. Hij is 50 jaar. Zijn omgekomen broer Ibrahim was 47. Het weer. Vannacht kans op mist. De temperatuur daalt naar een graad of 8. De dag kan hier en daar met wat mist beginnen, maar die lost snel op en dan is het zonnig. Alleen in het noorden kan lage bewolking van zee binnendrijven. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Welkom bij het tweede uur van de wekelijkse Nacht van Caribisch Netwerk in het Caribische deel van ons Koninkrijk, de avond van het Caribisch Netwerk. Mijn gast van vanavond is multidisciplinair kunstenares Alidia Wever. Ik ben Giuliano Peen en mijn technicus is Manasse Evertsen. Heb je op bij aanmerkingen, dan kan je bellen op 0800 1121 of natuurlijk via de NPO Radio 1 app. Van Caribisch Netwerk. Zo, ja, dat was even een abrupt einde net. Sorry hoor. Nee. Het nieuws zit ertussen. We kunnen er niet omheen. Belangrijk, de nieuws is toch belangrijk. Ja. We hadden het over bewustwording en over jouw eigen proces. Maar hoe zit dat op Aruba? Hebben mensen het veel over het verleden? Ik denk ja. Ze hebben het vaak over het verleden. Over. Over hun voorouders of oude tijden. Weet je, en hoe het vroeger was en hoe het nu is. En er zijn verschillende generaties die heel anders denken. Maar er zijn ook generaties van het conservatief zijn. Van conservatief wonen, conservatief voelen. En ook het taboe. Weet je, verschillende manier van leven en het zien, het perspectief van het leven. En ook, ja, ik denk dat Aruba nog steeds. Het is soms ook moeilijk om. Ja, hoe zeg je dat? Het moderne. Mm-hmm. Wat hier bijvoorbeeld hier in Nederland heel veel gebeurt. Of zo, is het op Aruba nog steeds moeilijk om naartoe te kijken. Bijvoorbeeld, ja, ik denk Aruba is nog niet klaar ervoor. Ja. Begrijp je? Aruba is op sommige gebieden misschien nog. Ze houden toch vast aan het verleden en aan het ouderwetse. Terwijl wij alleen maar vooruit willen hier in Nederland. Zeker. Of ze zijn een beetje bang voor die progressiviteit. Of die, you know, dat het zo snel gaat veranderen. Ik denk dat dat het is. Ja. De evolutie ervan, weet je, I don't know. Dat vinden ze misschien spannend. Ja. Om te veel. Er wordt natuurlijk veel over het verleden gesproken. En dan voornamelijk over die inheemse kant. Daar ben jij zelf ook heel trots op, hè? Ja, ik ben er heel trots op. En weet je, het is nog steeds... Kijk, we kunnen zeggen dat we van verschillende plekken komen in de wereld. En ja, en het is ook het gevoel ervan wie je bent, you know? En dat je weet bijvoorbeeld dat je van al die verschillende kanten komt, van verschillende continenten. En ook bijvoorbeeld, ja... Het is mooi. En men moet trots zijn erop. Weet je, je moet trots zijn, want... Waarom niet? Waarom zou je niet trots zijn om van verschillende continenten... dat je verschillende, you know, van verschillende continenten komt. Ja, voorouders, je bloedlijn, you know. That you carry that. And you have to carry that. I mean, ja. Je weet niet hoe het gegaan is in die tijd. We don't know, you know what I mean? Maar... Ik denk waar je nu staat in je leven, als je in een goede, ja, bijvoorbeeld in dat ik voor mezelf kan spreken, dat ik nu hier zit, dat ik nu deze leven leid en dat ik bewust ben, dat ik, weet je, alles wat ik vertel, wat ik jou aan jou vertel, dat ik zo leef nu, ben ik wel trots op mezelf. En ben ik ook heel blij om ook aan anderen dit door te geven. Dat het mogelijk is. I believe anything is possible. Maar ik was zo opgegroeid. En ik alles wat ik heb gedaan, de platforms, de productie, samenwerken. Van alles en nog wat geloof ik erin. Bijvoorbeeld ook het werk samen met Glenn Helberg, Kimberly Smith, producent en... Shebang, Bijlmerpark Theater, mijn collega's, weet je, er is altijd dat. Het is nooit makkelijk om samen te werken. Aan verschillende type mensen, cultuur. Maar het is wel mogelijk als je dat wil. Weet je, dat het met de hart. Het moet altijd. It has to come from the heart. If you don't do it from there, it will not happen. Ja. Begrijp je? Ja. En je moet ervoor staan en je moet erin geloven. En. We have to come to this. We have to come to this now. Weet je? Want je weet het. Er is zoveel aan het gebeuren. Onze doorwerkende van verdelen heers. Het is nog steeds gaande. Geschiedenis, you know, keeps repeating itself. Maar we moeten. We have to stand in our shoes. We have to talk about it. We need to find new ways to talk about it. We need to start creating new stories. Weet je? Nieuwe verhalen. Er moeten nieuwe verhalen komen. En we moeten positiever daarna gaan kijken. Ja. Je bent ook de DJ vannacht. Ja. Ja. Ja. Je hebt een nummer meegenomen van Sharon Roos. Aha. Wat kun je vertellen over het nummer? Weet je, ik vind het zo moeilijk om muziek te kiezen die ik van hou en een playlist maken. Het eindigt altijd in zoveel, het is zo moeilijk, want ik hou zoveel van muziek. Ik luister de hele dag naar muziek. Mm-hmm. Ik heb het zo nodig en alle soorten muziek. Maar dit lied... is van een heel mooie en belangrijke zangeres op Aruba, Sharon Roos. We hebben ook een keertje samengewerkt. Ze zingt zo mooi. Haar lied gaat over nostalgie, no? Ja, mm-hmm. Over nostalgie. Ja, nostalgie. En hoe ik me hier voel als ik naar Aruba terugkijk. Als ik over Aruba denk en... Mijn leven daar, ons leven, onze kinderen en iedereen die hier woont. Het is eigenlijk niet alleen maar over mij, maar elk persoon die hier naar Nederland komt, die vertrekt uit Aruba en komt naar hier voor een beter leven, voor een betere, you know, ja. En als je dit hoort. Echt, het geeft je zo'n gevoel, emotioneel gevoel. En En ook trots zijn. En weet je, alles door elkaar. Het is gewoon een prachtig lied. Laten we luisteren. Prachtig nummer. Ja, het is heel mooi. Waar gaat het over? Het gaat over herinneringen. Duizend en één herinneringen. Miljoen recuerdo. Duizend en één herinneringen. Bijvoorbeeld vanuit natuur, vanuit het eten, de taal, papiamento, de mensen. hoe mooi het eiland is, hoe mooi de mensen zijn. En ook als je met je blote voeten in het zand, in het witte zand loopt, of met je blote voeten in de knoekoe gaat rennen en dan trap je in een cactus. Bijvoorbeeld, you know. Dat het dor is. En... Ja, ja. En het eten, you know. Het is simpel, maar ook heel lekker. Mis je Aruba? Ja, ik mis Aruba heel veel. Ja, ja, ja, ja, ik mis Aruba. Vooral in de wintertijd ook is het heel heftig. Mm-hmm. Maar I embrace it. Ik heb dat altijd gedaan, ook toen ik in Amerika woonde. I mean, Boston is 2-3 keer kouder dan hier. Ook New York, maar hier, oh, ja, ik heb het mezelf geleerd. Om gedurende de wintertijden erg hard te werken. Of ook tijd te nemen. Weet je? To take some time. Weet je? Om andere dingen te doen. En niet zoveel aan het weer te denken. Dat heb ik mezelf geleerd. Ja. Ik ben heel blij dat ik dat ga doen. En dat ik me niet... Ik probeer niet eronder te... Zeg dat? Dat je er te veel onder doorgaat. Of dat je er te veel onder leidt. Ja, ja, ja, ja. Ja. En je bent nu bezig met een project of een voorstelling over Frida Kahlo. Ja. Ja. Maar je lijkt ook een beetje. Dus, ja, toch met die doek. Oh, of je, ja. Iedereen zegt dat. Ja, ja. De kunstenares. Hè. Waar kwam ze ook alweer vandaan? Mexico. Mexico, ja. Ja, ja. Ja. Waarom wilde je dat maken, deze voorstelling? Oh, Frida Kahlo is waanzinnig. Kijk, in 2001, toen ik in New York woonde, heb ik, voor het eerst de Frida-film gezien met Salma Hayek. Die prachtige film. Mm-hmm. En ik had het in een cinema in de film gezien. En ik kreeg tranen vanaf het begin tot het einde. Ik was gewoon helemaal onder de indruk. Echt aan het lijken. En ik zei tegen een vriend van mij, Nathan. Ik zei, Nathan, hopefully one day I will create something about this. About this woman. That is really. Het heeft me heel diep geraakt. Mm-hmm. En ik wist niet waarom, maar. Anyway, 10 jaar daarna. Heb ik. Ja. Hebben we. Ik zei tegen haar: ik wil iets maken. Ik wil een productie maken. Ik wil haar eren. Weet je, I think it's important. Maar gek, want ik heb in die tijd fantastische kunstenaar Felix de Rooij. Mm-hmm. Curaçao, zijn naam. Ik heb hem ontmoet door Ryan. Vorig jaar stond hij ook in het Stedelijk, hè? Met een prachtige solo tentoonstelling. Prachtig. I wish it was still there. Ja. En, hopelijk in de toekomst nog. Ja, ja, weer. Ja, heb ik hem ontmoet en we hebben het voor. Ja, hij is ook Frida fan en we hadden een prachtige connectie samen. En toen zei ik tegen hem: ik wil een beetje, I want to create this thing, this production, da-da-da. En hij zei: ja, laten we een film maken, een short film. Ja. We hebben een heel prachtige film gemaakt over de 7 archetypes van Frida: mm-hmm. Frida primordiaal, oer-Frida, creatieve Frida, dramatica, creativa, van alles. 7 Santa Frida. Mm-hmm. En ja, heel spontaan, hè? Ik heb hem uit Curaçao gehaald voor een maand. We hebben samen gewerkt. Het was gewoon prachtig. Gewoon een maand samen met elkaar. En heel spontaan, heel mooi, gewoon heel creatief. Gewoon. En het werd een prachtig, prachtig videoart. Maar daarna wilde ik ook eigenlijk. Het originele idee was het om een multidisciplinaire dansproductie te maken samen met exhibitie. En samen met 7 vrouwen weer. Dus wat ik gedaan heb in One in Soul, dus met mannelijke kunstenaars, wil mm-hmm. ik nu met vrouwen kunstenaars, heb ik 6 kunstenaars uitgenodigd. De 7 verschillende, heel belangrijke kunstwerken van Frida Kahlo, van haar, voor haar, in haar leven, heel veel betekenen. sorry. En werd ook muziek gecomponeerd door Michael Lampe, Data Panic. En En ik heb ook choreografie gemaakt. Ik heb ook dansers van Cuba, Nederland. Hoe heet ze weer? Anna Fee, Kops, mm-hmm, uitgenodigd. Ze danste die tijd, mijn zus. En Geneva heb ik... Ja, hebben we choreografie gemaakt. En gewoon, het werd iets waanzinnig. Het werd iets fantastisch. Het was gewoon 2-3 jaar van werken. Maar... het was gewoon super. En het was ook part of a salon. Amsterdam was ook naar Aruba gekomen. En het was part of de kunstroute. Gijsdorp, salon. Er was heel veel rond die tijd gaande. En toen in 2015, het werd ook op Curaçao gepresenteerd. 2 keer. En daarna gaan we verder. Maar dan in 2016 wilde ik het voor een soort urge weer. Hè? Want ik denk dat Frida me achtervolgt of iets. Er is iets. Mm-hmm. Er is iets gaande. En ik zei, ik wil een soort kleinere versie maken. Of een soort, one-on-one met haar. Mm-hmm. Dus heb ik een soort... Het is theater gecombineerd met beeld... Rijn heeft ook beelden laten, dus graphic animatie gemaakt van haar heel mooie schetsen en tekeningen. En ook, want ik zing ook, mm-hmm, in die stukken en ook monologen van haar diaries. Dus een soort traject vanaf toen zij die ongeluk had gekregen, toen ze 16 was. En gedurende al die tijd voordat ze overleden... ze was overleden in toen ze 46, 45 werd. Zo in die tijd. En Frida Kahlo is een heel bijzondere icoon. De kunstwereld, maar ook voor heel veel mensen. Een heel... Ja, een soort inspiratie. Niet alleen maar haar kracht, maar haar wat zij heeft door meegemaakt in haar leven, maar gewoon hoe zij door heeft gevochten. Ja. Waar kunnen mensen dit bekijken? Ik werd uitgenodigd door mevrouw Boon. Mm-hmm. Het is een platform, het is een heel prachtig gebouw. Er zijn 2 jonge mannen, JP en Ron Eikenhout. Zij they take care of this place and they present events daar. En het is een soort in-huis performance theater art performance. En ze hebben elke week hebben ze presentaties en performances. En ze hebben me gevraagd om een avondje daar te presenteren. Dus Mohe Frida. Mm-hmm. En dat wordt volgende week op zaterdag 18 mei. Om 7:30 is 1 performance. Mm-hmm. En om 9:30, 10:30. Dus 7:30 en 9:30. Dus ik ga 2 keer presenteren. Mm-hmm. Een uurtje. Ja. En van presentatie met beeld, met zang. En mensen kunnen nog kaartjes kopen? Ja, ze kunnen kaartjes kopen. Er zijn niet zoveel kaartjes meer. Mevrouw Boon. Ja, mevrouwboon.nl. Yes. Want wij moeten... we moeten afsluiten. Ja, we moeten, helaas. Maar dank je wel voor het komen. Ja, dank je wel. Het was een prachtig gesprek. Heel erg bedankt. Ik hoop dat mensen je blijven volgen. Ja. Heel veel succes met alles dat je dank doet. Dank je wel. En ik wil jullie ook bedanken. En een fijne nacht verder. Ja, wel thuis. Super dank voor deze mooie uitnodiging. Yes. Dag. De Nacht van Caribisch Netwerk. Met het beste van NPO Radio 1. We gaan nu luisteren naar de plantage van onze voorouders. In deze aflevering 5, gaat Maartje Duin, die uit een familie komt van baronessen en andere adellijke, oud-adellijke geslachten, gaat ze kijken welke rol haar voorouders gespeeld hebben in het Nederlandse slavernijverleden. Jessica, Peggy en Valika. Ik had slapeloze nachten. Ik dacht, hoe heette die nou? Peggy wist ik nog. Dacht ik, Rebecca. Isabella. Maar hoezo had je een slapeloze nacht? Nee, omdat ik dan niet uit kan staan dat ik dat niet meer weet. Maar niet omdat je het spannend vindt? Nee. Wie heet spannend? Nou, een beetje. Oh. Ik ook een beetje. Toch wel. Ik vind het heel spannend. We zijn in Den Haag en zometeen gaat mijn moeder Peggy en Jessica ontmoeten. Ik hoop zo dat ze er niets onhandigs uit gaat flappen. En ik ben er nog niet helemaal gerust. Allemaal dus niet meer, dat mag ik nou niet meer vragen. Ik zou graag een lijst krijgen met wat ik niet moet vragen of niet moet zeggen. Het gaat niet om niet iets mogen. Het gaat gewoon om, als je dan eenmaal weet dat mensen daar aanstoot aan nemen. Ik zou spontaan mezelf kunnen zijn. Ik ben één keer te ver gegaan in dit opzicht. Ik kreeg in het ziekenhuis, kreeg ik. Van de allerliefste man die ze kende uit het Franciscus. Ik weet niet waar die vandaan kwam. Maar Afrikaanse uiterlijk? Ja, Afrikaans. Ja. En die kwam met een bak pepernoten. Kwam die aan mijn bed, want het was 5 december toen ik geopereerd werd. En toen zei ik... Jeetje, ook nog een echte Zwarte Piet. Oh nee. Ja, dat... Jezus. Ja, ik heb mijn excuus aangeboden. Aan hem. Wat zei hij dan? Niks. Hij bleef lachen. Hij zei, nee, is helemaal niet erg. Deze keer in de plantage van onze voorouders. Hoe gaan we om met wat niet staat geschreven? Het probleem is, veel materiaal is verloren gegaan. Hè? Is iets pas waar als het zwart op wit staat op papier? Kijk, mam. Hier heeft ze getekend. Ja. En in hoeverre kunnen we de geschiedenis herschrijven? Ik moet wel zeggen dat het me een heel goed gevoel geeft dat ze wel hebben gevochten. Maar zie je dat als vechten? Mijn naam is Maartje Duin en dit is aflevering 5. Zwart op wit. Oh, wacht even. Ik zie iets heel belangrijks. Wie waren de mensen die andere mensen niet als mensen zagen? Wie verscheepte Peggy's voorouders van het ene naar het andere continent? Geelvink, Kooimans, Bikker, Kalkoen. In zijn boek Geschiedenis van de Amsterdamse slavenhandel noemt Leo Balai ze met naam en toenaam. Allemaal familie. Voorvaderen. Voorvaderen van. Ja. Hij is een historicus met prette oogjes. Zelfs als het over dit onderwerp gaat. U noemt ze de boeven. Ja, de boeven. En, ik noem ze boeven omdat ze zo meedogenloos... en met name die Kooimans, die heel veel verdient aan de slavenhandel. Slavenhandelaren, bewindhebbers van de West-Indische Compagnie... regenten van de Sociëteit van Suriname. Het is geen toeval, zegt Balai, dat zoveel van mijn voorouders... in dezelfde business zaten. Ja, dan mensen die hier op die grachten woonden... die wilden geld verdienen... En die hadden een kleine, zouden het tegenwoordig kliek of clan noemen... waarbij een beperkt aantal families het voor het zeggen had. Er werd heel goed opgelet wie de huwelijkspartners waren, want dat was belangrijk. Het geld mocht ook niet wegvloeien natuurlijk. En... Balai neemt ons mee naar het begin van de transatlantische slavenhandel... die in de 15e en 16e eeuw door de Portugezen en de Spanjaarden werd beheerst. Nederland was er heel laat bij. Hè? 1621 is eigenlijk het kernmoment, hè? De oprichting van de West-Indische Compagnie. Toen besloot men van, nou, we gaan Brazilië veroveren. Piet Hein, hè? Piet Hein werkte voor de West-Indische Compagnie... en die heeft toen via die kaapvaart heeft hij die zilvervloot toen overmeesterd... en gepakt en meegenomen. Vanaf 1630 had Nederland een kolonie in Brazilië, compleet met plantages... Met zwarte slaven. En, tot die tijd beschouwden de protestantse Nederlanders slavernij als een zonde van de katholieken. Nu bleek het toch wel lucratief. En dus veroverden ze meteen een aantal slavenforten in West-Afrika. En daar kruisen de lijnen van mijn voorouders en die van Peggy elkaar voor het eerst. Ja, deze zocht ik eigenlijk. Oh, in West-Afrika, hè? Ja, West-Afrika, ja, inderdaad. Ja. Senegambië, Sierra Leone en Liberia. Het loopt helemaal tot Angola. Ja, tegenwoordig klopt. Angola. Ja. Hè? Kijk, je begint zoiets niet zomaar. Hè? Je kan niet zomaar een werelddeel instappen en zeggen... ik ga daar slaven kopen. Men deed zaken met machthebbers, met koningen, met vorsten. En voor wat hoort was, gaf ze soms wapens om andere volkeren daar te onderwerpen. En die partijen waren tegen elkaar opgewassen, hoor. Men denkt soms dat die Afrikanen een beetje stomzinnig waren en hun mensen lieten meenemen. Maar dat was helemaal niet zo. Het waren verschillende volkeren die conflicten met elkaar hadden. Wie overwonnen werd, die werd als slaaf verkocht. Soms in het binnenland, maar soms ook aan de Europeanen. Wie het meest bood, die kreeg die kon die slaven kopen. En zo zat het systeem dus in elkaar. Een belangrijk kenmerk van dat systeem: de tot slaafgemaakten werden beroofd van hun identiteit. Ik ben in stukken nooit namen tegengekomen. De mensen kregen een nummer en als ze goedgekeurd zijn, dus een, zoals men noemt, pieza waren. Een pieza de India, dat was een slaaf die maximaal 36 jaar oud was, gezond was, man was, en et cetera. Die gold dan voor een pieza. En het woord komt van de Spaanse slaven. Zei de pieza de India. En een volwaardige pees was 36 jaar man. Helemaal gezond, geen gebroken tanden, grijs haar, et cetera. En daar vandaan werd de rest gekwalificeerd. Dus iemand van 15 jaar, die was een zoveelste pieza. Een vrouw was zoveelste pieza. De ongelukkigen werden gebrandmerkt. Ze moesten soms maanden in kerkers wachten tot ze werden geboeid en ingescheept. Op zee bezweek een deel van hen aan ziektes of soms honger. Sommigen kwamen in opstand en werden gedood. Anderen sprongen zelf overboord. Zij die Suriname haalden kregen weer een brandmerk en werden aan plantagehouders verkocht. Die gaven hun een nieuwe slavennaam. Zo ging het ook met de voorouders van Leo Balai. Kijk, je moet proberen onderzoek te doen zonder al te veel emotie erbij, want anders kan je natuurlijk niet werken. Ja. Maar soms, ik kwam een poosje, toen ik mijn promotieonderzoek deed, kwam ik een stuk tegen een opdracht van de West-Indische Compagnie van hoe de verkoop van slaven op een correcte manier moest gebeuren. En er staat er in die instructie: als je eenmaal dus een deal hebt met elkaar, dan moet je die met de palmslag wordt dan de koop gesloten. Dat is wat hier op veemarkt ook gebeurt. Hè? Handje klap noemt men dat. En als je dat leest, dan heb je even heb je even moeilijk moment dat je denkt van nou, hallo. Ja, het is vervelend. Ontmenselijking. Na jaren forsen in de archieven begrijpt de historicus nog steeds niet helemaal hoe dat werkt. Ze moeten toch ze als mensen gezien hebben, want die vrouwen werden verkracht. Dat doe je niet met een boomstam of zo. En waarom de Europeanen per se zwarte mensen moesten hebben? Europa heeft een geschiedenis van op een perfecte manier elkaar afslachten. Hè? Dat kan men in Europa perfect. Maar ondanks dat feit, heeft men nooit, precies, is men nooit op het idee gekomen om ze tot slaaf te maken. Dat is gek. Men wilde per se zwarte mensen. Het is een moeilijke discussie, hoor. Het was al jaren gevoerd van wat was er nou eerst. De racisme of die slavernij. En ja, ik denk zelf dat racisme voor een groot deel het gevolg is van die slavernij en slavenhandel. Omdat men toen is gaan neerkijken op zwarte mensen. En ze zag als goederen, als vee. En dan krijg je dat je mensen niet meer als mensen beschouwt. Peggy wil van haar voorouders weer mensen maken. Ze wil hun oorspronkelijke namen weten en het volk waartoe ze behoorden. Maar dat wordt lastig, waarschuwt Balai. Het probleem is, veel materiaal is verloren gegaan. Hè? Zelfs als we erachter komen waar in Afrika ze zijn ingescheept. Het was ook de kracht van die transporteurs dat ze op die schepen ook altijd mensen uit verschillende volkeren meenamen, zodat er niet makkelijk opstanden konden ontstaan. Want mensen konden niet met elkaar communiceren. Ze spraken elkaar talen niet. Ze hadden soms ook al heel lang conflicten met elkaar. En dat was heel slim bedacht ook van de vervoerders. Wilt u daarmee zeggen dat één schip naar drie havens ging om slaven te kopen, alvorens hij afmeerde naar bijvoorbeeld Suriname of Haiti? Ja. Hij raadt ons aan om dieper de archieven in te duiken. We weten nu welke plantage we het over hebben, hè? Ja. Tulifo. Ja. De eerste stap is dat je probeert na te gaan vanaf wanneer heb je aanknopingspunten voor de familie Bova. Wanneer ze voor het eerst... Kijk, het, om die lijnen te volgen. Om die lijnen te volgen. Op zoek naar de oudste Bova die we kunnen vinden. Hier is het Vrezerspaleis. Ja, herdenkingsmonument. Zo. Ik denk die kant op. En dus gaan we naar Den Haag voor een stadswandeling en een bezoek aan het Nationaal Archief. Ik neem mijn moeder mee in de hoop dat we ook antwoord vinden op een vraag die maar blijft terugkeren in onze gesprekken. Wat wist onze voormoeder Antonia van slavernij? Of wat had ze kunnen weten? In de chique archipelbuurt hebben we met Peggy en Jessica in een café afgesproken. Mijn moeder ziet er iets eenvoudiger uit dan normaal. Heb je je ook gekleed op de gelegenheid? Ja. Geen erfstukken? Dit heb je van de kringloopwinkel? Komt uit Tenerife. Oké. De binnen is een keer door aan de linkerkant. Bedankt. Hallo. Hallo. Hallo. Goedemiddag. Albertine. Ik ben Jessica. Hallo Jessica. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Zo. Hoi Peggy. Hoi Maartje. Alles goed? Ja. Het ijs tussen de nichtjes en mijn moeder lijkt gelukkig snel gebroken. Peggy heeft familiefoto's meegenomen die ze ons met trots laat zien. Je hebt huiswerk gedaan. Ja, ik heb huiswerk gedaan. Oh, wow. Kijk, allemaal van die echte ouderwetse kiekjes. Ja, dit is onze opa. 50. Jeetje zeg. Ja. Ze kijkt vrolijk erbij. Ja, je hebt een groot gezin. Even later arriveert ook Valika Smulders. De gids. Dat is de gids van vandaag. Ja. Zij is erfgoeddeskundige en als curator verbonden aan de slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum. Ja, ik hoop dat jullie allemaal goed gekleed zijn op wandelen. Want het is best een gure wind. Waar Balai ons over het begin van de slavernij in Amsterdam vertelde, neemt Valika ons mee naar het einde in Den Haag. Dit is de Javastraat. We komen al in koloniale sferen. Enig. Maar halverwege de 19e eeuw, toen de afschaffing in zicht kwam. Oh, volgens mij wordt het verbouwd. Kijk, nou, staan we hier goed? Ja. Oké. Dit is het huis waar jullie bed overgrootmoeder woonde. En ze heette? Elisabeth Antonia van der Heijn. Ja. Na de dood van haar man verhuisde Antonia, inmiddels op leeftijd, van Middelburg naar de Hofstad. Ze trok in bij haar twee ongetrouwde dochters en 5 man personeel. 5 bedienden voor 3 vrouwen. Het huis is er groot genoeg voor. Javastraat 6 is een statig wit herenhuis met deuren en ramen van wel 5 meter hoog. Marmer. Ja. Onlangs werd het verkocht voor 1,6 miljoen. Er zit waarschijnlijk een mooie grote tuin bij. Maar hier hield ze dan. Ik houd even mijn hart vast als mijn moeder op de stoep van dit kapitale pand onze voormoeder begint te verontschuldigen. 72ste aandeel. Zat hier een beetje chic thee te drinken met de vriendinnen. In dit huis dus. En misschien deden man de financiën. En hadden ze gewoon geld. Dat ze dat helemaal niet wist. Maar zelfs al wist Antonia wel wat er gebeurde, zegt Valika, dan nog was het moeilijk geweest om haar belangen op te zeggen. En voor haar ongetrouwde zussen, ook eigenaar van de plantage, helemaal. Vrouwen in die tijd konden eigenlijk niet echt een onafhankelijk zelfstandig leven opbouwen. Je werd verzorgd door je vader. Als je trouwde, werd je verzorgd door je man. Maar als je niet trouwde, dan moest je toch een inkomen hebben. Maar je mocht niet gaan werken natuurlijk. Zeker niet als je uit de gegoede klasse kwam. Vrouwen waren dan ook afhankelijk van dat soort inkomen als dat je aandelen in een plantage had. Als je dus nadenkt over hoeveel vrijheid heb je om je eigen keuzes te maken, hadden vrouwen nog extra belemmeringen eigenlijk. Maar die waren toch niet zo dat ze zelf dachten van nu ga ik een aandeeltje plantage kopen? Nee, dat kregen ze natuurlijk als erfenis van hun ouders, ja. Ik kijk naar mijn moeder en zwijg. In onze familie was mijn moeder de eerste generatie vrouwen die werkte. En de mijne de eerste die echt op eigen benen kon staan. Geld was er gewoon. Daar stelde je geen vragen over, want God verhoede, dan was je een feministe. En toch, zelfs in de 19e eeuw stelden sommige vrouwen die vragen wel. Als je dus gaat afvragen van wat kon zij weten, er waren dus in die tijd, we hebben het over rond 1840, waren er vrouwen die zich inzetten voor het afschaffen van de slavernij. Langzaam drong het tot Nederland door dat slavernij niet langer houdbaar was. Er waren veel opstanden op de plantages en het kostte mankracht en geld om die te bestrijden. De Engelsen en Fransen waren al lang overstag en het boek De Hut van Oom Tom leidde ook in Nederland tot discussie. Het systeem moest afgeschaft, dat was duidelijk. Maar over het hoe en waarom werd men het niet eens. Er waren mensen die vanuit de Franse revolutie nog vonden dat het om die redenen gestopt moest worden, van vrijheid, gelijkheid, broederschap. Er waren mensen die vanuit hun christelijk geloof vonden, dus dat is ook interessant. Aanvankelijk met het christendom in de hand werd slavernij verdedigd. Maar later, toen eenmaal duidelijk werd dat slavernij in de koloniën een hele wrede vorm van slavernij was, toen gingen mensen vanuit het geloof bepleiten dat het dus beëindigd moest worden. En al die mensen die kwamen in aparte groepen bij elkaar, die hebben aparte petities geschreven. En daar hoorden ook vrouwen bij. En bij vrouwen zie je dat ze zich verenigden in clubjes die bijvoorbeeld kop en schotels gingen verkopen, die borduurwerkjes gingen verkopen. En met de winst die ze op die manier maakten, kochten ze mensen vrij, één voor één. Ze verkochten hier borduurwerk en dan ging in Suriname iemand mensen vrijkopen? Ja. Oké. Ja. De 19e eeuw wordt steeds ingewikkelder naarmate we er langer over praten. Het 17e-eeuwse Amsterdam bestond nog uit redelijk eensgezinde boeven. Maar dik twee eeuwen later liepen hier in de Haagse elite allerlei belangen door elkaar. Ook Jessica valt het op. Dus die mensen die petities indienden en onderscheid, weten ze hoeveel mensen daarvan ook aandeelhouder waren van de plantage? Misschien, bedenk ik, was zelfs Antonia wel een antislavernijactiviste. Valika zegt dat dat best had gekund. Dat waren de mensen die de tijd en de middelen hadden om zich bezig te houden met lezen, met nadenken over wat er zich elders in de wereld afspeelt. Maar Peggy gaat er niet in mee. Tegelijkertijd zou het natuurlijk ook betekenen dat hun vermogen zou afnemen. Ja. Dus in hoeverre zou je dan als plantage-eigenaar of mede-eigenaar je hard maken voor het vrijmaken van de tot slaaf gemaakte, als je weet dat bij een uiteindelijke compensatie je minder geld krijgt? Nou, en misschien zou je dat borduren ook wel zo kunnen zien, dat het een kleine vorm is van bijdrage die niet het systeem echt verandert, maar wel je geweten sust. Ja. We lopen verder. Op de drukke Mauritskade raken Peggy en mijn moeder in een discussie die ik normaal gesproken met haar voer. Zelfs in een citaat. Dat ik het niet uitspreek. Ja. Ja. Het gaat ja. over het N-woord. Dat Peggy zelfs niet uitspreekt als ze voorleest uit een historische tekst. Want dat woord bevestigt naar mijn gevoel dat er geen geschiedenis is. Maar we hebben wel geschiedenis. Ja, we zijn Afrikanen. Ja. Dus eigenlijk had daar Afrikaan moeten staan. Als ik het N-woord uit zou spreken, dan zou ik erkennen dat ik geen wortels heb. Maar dat weiger ik te erkennen. Dus vandaar dat ik dat woord niet uitspreek. Maar ik snap en het niet. En het heeft ook een hele negatieve lading. Ja, maar gekregen. Nee. Nou, heb je wel eens van een N-land gehoord? Bestaat dat? Het refereert aan mensen die ontworteld zijn. Die niet weten waar ze vandaan komen. En dat weiger ik te erkennen. Begrijpt u het? Ja. Ja. Ik begrijp het. Ja. Ja. We komen aan bij het Nationaal Archief, pal naast het Centraal Station. Dit is het geheugen van Nederland met 137 kilometer aan documenten. Als het goed is, liggen hier de antwoorden op onze vragen. Oké, nou, dit zijn dus de archieven die ik dus heb laten uitzoeken door Okke ten Hove. Hij is archivaris. En, waar kwam de familie Bouva vandaan en hun naam? Hoe leefden ze op de plantage? En wat wist onze voormoeder Antonia daarvan? We beginnen met een vraag die werd gesteld op mijn neven- en nichtenavond. Hoe zat dat met die aandelen? Zit dat in een aandelenpakketje, in een mandje? Een mandje met zoveel verschillende aandelen dat de eigenaar de herkomst ervan niet kent. Kijk die zegel. Ja. Zou het zoiets zijn geweest? Uit een kartonnen doos verschijnt een dik pak 19e-eeuwse notariële actes. Ik zie hier weer iets van der Heijn. Dit is mijn testament. Van wie is dat testament? Wij ondergetekende. En dat zijn dan al die van der Heijmen. Allen de erfgenamen van Weile, de wil edelgeboren jongvrouw Suzanne Arnoldina van der Hoeve. In leven grondeigenaresse. Gewoon. Antonia en haar zussen, zien we, erfden hun bezit van een kinderloze tante, die het op haar beurt weer van een ander had geërfd. Ze bezat dus geen aandeel met een bank ertussen, maar echt een deel van de plantage. Een overleden op de buitenplaats Bijdorp, onder Voorschoten. Daar hebben ze het van geërfd. Die bestaat nog. Ja? Ligt er aan het water. Oké. Okay. Uiteindelijk leidt het spoor naar de Fransman die de plantage in Suriname rond 1700 stichtte. Maar dat is geen familie meer van ons. We kunnen niet zeggen dat wij van die planters afstammen. Nee. Naast deze akte ligt een document dat tot in de kantlijn is volgekrabbeld met handtekeningen in zwarte inkt. Tegemoetkoming ter zake van de opheffing der slavernij in de kolonie Suriname voor ons aandeel in de eigendom van de bovengenoemde plantage. Zich aanwezige of daartoe behorende slaven, daarvoor kwijting te geven. Antonia kreeg van de overheid 383 gulden ter compensatie voor de inkomstenderving als gevolg van de afschaffing van de slavernij. Aldus opgemaakt de Schravenhagen. Een klein bedrag op de totale 12 miljoen die de eigenaren kregen. April, dus jaar 1863. Maar dan had ze het dus ook makkelijk kunnen laten liggen. En dat deed ze niet. Ze reisde vanuit haar woonplaats, toen nog Middelburg, naar de notaris in Den Haag. Per diligence, postkoets of zeilschip, misschien een stukje per trein. Ze moet dagen onderweg zijn geweest voor deze handtekening. Kijk, mam, hier heeft ze getekend. Ja, nou dan heeft ze het geweten. Hier ligt het bewijs, zwart op wit. Mijn voormoeder wist dat ze mensen bezat. Maar wat zeggen de archieven over die mensen? Al die namen. Darius, Contant, Abraham, Chocolaat. Ja, dus een naam die je vaker ziet. Dit zijn de borderellen. De lijsten met namen van de mensen die in 1863 werden vrijgemaakt. Oh. En deze dan, lakei. Tijdens onze eerste ontmoeting bekeek ik met Jessica de gedigitaliseerde versie. Maar het is toch anders om hier de originele met krulletters te zien. Oh, kijk eens, en beroepen staan er ook bij. Ik zou het heel bijzonder vinden als we erachter komen dat bijvoorbeeld de voorouders van Bouva, dat daar ook een timmerman bijvoorbeeld tussen zat. Oh, want mijn opa was, onze opa was timmerman. En ja. Dan denk je van, goh, waar zal hij die... Nou, bij Jan of bij Albert. Zie je het? Dus zijn leertimmeren. En hier, Jan is een timmerman. Ja. Nou, dat en hier kan je ook die namen, Willemijntje, Seri. Kijk, Seri was 25. En zij was veldmeid. De vrijheid van Jan en Seri was relatief, want na 1863 volgde het staatstoezicht. Een periode van 10 jaar waarin zij plantagearbeid moesten verrichten tegen een schamelloon. Wel was de tijd van lijfstraffen nu officieel voorbij. Afgestraft op het piket der justitie in de kolonie Suriname gedurende de maand april 1857. Toulivo-plantage, Louise, Andries, Lakies. Al halsstarrige weigering om desnachts arbeid te verrichten. En wat was de straf dan? Dat staat ernaast. Getal slagen. 30 slagen voor die halsstarrige weigering. En er staat hier de gewone zweep. Wat is dan de ongewone zweep? Waar staat dat? Hier, de straf van slagen met een gewone zweep. Oh ja, bij artikel 30. Wauw. 5 jaar. Zonder verlof aan de stad gekomen. Adriaan, Gerrit, George, premier, Darius, Zondag, Hendrik, Constant en Frans. 6 dagen opsluiting in het Fort Zeelandia. 8 dagen. Ik moet wel zeggen dat het me heel goed gevoel geeft dat ze wel hebben gevochten. Ja, want dat zou ik ook doen in die tijd. Ik zou ook heel rebels zijn. Maar zie je dat als vechter? Nou, dat je naar de stad gaat zonder je toestemming daarvoor? Nee, maar ik bedoel van, kijk, hier, halsstarrige weigering. Ja, ja, ja. Dat is ja, misschien een bepaalde trots van, ik weiger om voor jou te werken. Gewoon een grote bek hebben tegen ja, de baas. Ja, dat zou ik ook wel zijn, denk ik, in die tijd. Wonderlijk, denk ik. Hoe Peggy aan deze ellende nog een strijdbare draai weet te geven. Het is natuurlijk wel heftig om te lezen welke. Maar ja, ook hier moeten we het met de archieven doen. En die vertellen maar een deel van het verhaal. Want opstanden werden niet altijd opgetekend door de koloniale macht. Opeens zie ik ons 4 vrouwen over de documenten gebogen staan. Mijn moeder, die begrip heeft voor haar theedrinkende bedovergrootmoeder. Peggy, die rebellen van haar voorouders maakt. Jessica, half zwart, half wit, die oog heeft voor de tegenstrijdigheden. En ik? Ik denk terug aan mijn tante Willemien. Voor mij een feministe. Die gekweld door schuldgevoel als zendelingen boete ging doen. Voor elk van ons is het archief een spiegel. We zijn op zoek naar onze voorouders. Maar we zien vooral onszelf. Maar hier staan ook geen ja, of wel? Nee, hier staan geen leeftijden bij, hè? Ondertussen komen we steeds dichter bij de oudst vermelde bouwva. Nee, maar... Het spoor dat we moesten volgen volgens historicus Leo Balai. Kijk, dan staat zij hier. Als eerst. Ja, bij de meisjes. Oh ja, want daar staat jongens. Ja. En dus die anderen waren mannen en vrouwen. En dit zijn de jongens en dus de kinderen. In een volkstelling van 1811 staat Willemijntje vermeld als Creoolse. Okay, dus een zwart meisje dat in 1796 in de kolonie geboren moet zijn. Willemijntje is dus wel in Suriname geboren. Ja. Ja, 1796. Haar moeder staat vermeld als onbekend. En ook haar vader komt niet voor in de stukken. En hier was wanneer zijn zij naar Suriname gekomen en van waar in Afrika kwamen ze? Die vraag blijft vooral bij Peggy hangen. Heel jammer dat we eigenlijk dan niet kunnen zien wie dan haar ouders weer waren. Voor dit moment had Leo Balai ons gewaarschuwd. Ook bij zijn voorouders liep het geschreven spoor ergens dood. Ik zou niet weten uit welk deel van Afrika mijn voorouders vandaan komen. Zelf had hij een theorie om te gaan met dat grote niet weten. West-Indiërs zijn geen Afrikanen. Het was zijn persoonlijke opvatting, zei hij voorzichtig. Peggy luisterde beleefd. We moeten nooit vergeten, vind ik, dat er voorouders zijn geweest die verkocht zijn door slavenhandelaars in Afrika. Maar als je te veel focust op ik kom uit Afrika, dan vergeet je makkelijk dat je na 400 jaar slavernij is er in Zuid-Amerika, is de West-Indiërs. Dat is toch een nieuwe cultuur geworden. Moet Peggy de vraag waar haar voorouders vandaan komen dan maar opgeven? En de plantage als startpunt nemen van haar familiegeschiedenis? Deze zijn van 1857 tot 1859. Terwijl wij alweer naar andere papieren staan te kijken, tuurt zij nog naar het scherm van het microfiche-apparaat. Oh, wacht even. Ik zie iets heel belangrijks. Kijk eens hier naar die achternaam. Bouffaré? Ja, zie je dat? Oh. Directeur. Ja. Waarschijnlijk is de achternaam Bouffa dus wel degelijk afgeleid van de directeur van de plantage. Oh. Zie je dat? Ik denk, ik ga even verder en ik zie dit ineens. Is het dus toch Bouffa? Ja. Denk ik. Niet voor niets toch naar die naam zo luisteren. Nou, wij noemen onszelf Bouffa. Precies. Nee, maar ja. Dit is een vondst. We zijn een stukje dichter bij de oorsprong van de naam Bouffa. Ja, het liefst heb je natuurlijk je Afrikaanse naam, maar goed. De vraag die Jessica zo graag beantwoord zag. Wat een ontdekking. Ja. Ja. Maar tegelijk roept het bij haar een andere vraag op. Vraag je je dan ook niet af of het niet alleen de naam is, maar ook DNA? Een ongemakkelijke vraag die haar nicht vrij snel pareert. Als ik naar oma Matje kijk en naar opa, dan denk ik niet dat daar Europees bloed... Denk ik niet. Nee. Dan schrikt Peggy opeens iets te binnen. Tante Joyce had mij dus een keer zoiets verteld van die achternaam. Wacht even. Tante Joyce heeft dit al verteld? En wat had ze erover verteld dan? Nou, zij vertelde mij inderdaad dat die achternaam afgeleid was van een eigenaar. Maar dat was dus niet van een eigenaar, maar van een toezichthouder. Directeur stond er. Een directeur, ja. Ik sta even te klapperen met mijn oren. Was dit verhaal in de familie al bekend? Tante Joyce woont in Suriname. Peggy had het alles over haar gehad. Het is de tante van de familieverhalen. Verhalen die van generatie op generatie werden doorverteld. En die kennelijk zo ver teruggaan, tot begin 19e eeuw. Hoe kan het dan dat Jessica ze niet kent en dat Peggy ze was vergeten? Maar ik had nooit documenten gezien die dat verhaal onderbouwden. Dus voor mij bleef het een verhaal. Oké. Peggy wil meer dan iets van horen zeggen. Ze wil tastbare documenten zien van wat er is gebeurd. Harde bewijzen. Nou, misschien is er van wel die directeur, meer... Misschien zijn er wel documenten waar zijn naam... Ja. Misschien heeft hij wel verslagen of ja. We lopen het archief uit en ik denk terug aan mijn gesprek met Karen Amatmoekrim. Dat is een heel tragisch deel natuurlijk. Dat het andere perspectief niet is vastgelegd. Omdat dat niet kon of niet mocht. Terwijl de geschiedenis van de zwarte Surinamers en de bruine Surinamers, dat is vaak een orale geschiedenis. En dan in de loop van de tijd is natuurlijk de waarde die wij hechten aan het geschreven, dat is natuurlijk veel groter dan aan het orale. Ze voegde er een soort opdracht aan toe voor ons als samenleving. Op een gegeven moment komt er een generatie, en ik denk dat wij die generaties zijn, moeten die twee manieren van geschiedschrijving natuurlijk met elkaar geïntegreerd worden. Even kijken hoor. Welke verhalen leveren nog meer in de familie? Wat is er overgeleverd uit de tijd van de slavernij? Het is duidelijk. Voor de plantage van onze voorouders moeten we naar Suriname. Peggy en ik. En misschien wil mijn moeder ook wel mee. Haar spontaniteit lijken de bouwvas in elk geval te waarderen. Peggy biedt haar een lift naar Rotterdam aan. Nee joh, ik heb toch eens een schuldgevoel. Nou. Ik betaal een taxi. Oké, goeie reis. Volgende keer in de plantage van onze voorouders. Het Surinaamse zwijgen. Je hoort over slavernij. En soms je hoort je boodschap witte mensen, want ze hebben je voorouders geslagen en zo. Maar je betrekt je familie eigenlijk niet zo direct erbij. Pijnlijkheden die blijven. Ik denk er ook niet altijd na. Maar ik voel toch soms die zwepen. Hoe de slaven geslagen werden toen. En welke informatie heeft de stilte overleefd? Filida was een oude vrouw. Laat me maar dat verhaaltje even zeggen. Filida was een oude vrouw. Je hoort het in aflevering 6. Van, dus vertrouw nooit een witte. Ja, logisch. Ook al als hij aardig is. Ja. Ik vind het niet gek. Vind jij het wel gek? Nee, maar... De plantage van onze voorouders is een Prospector VPRO-productie voor NPO Radio 1 van mij, Maartje Duin, in samenwerking met Peggy Bauva. De podcast werd gemaakt onder de bezielende leiding van Eefje Blankenvoort en met steun van het NPO-fonds, het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en het Matchingsfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed. De prachtige muziek die je hoorde is van Rory Ronde en projectleider is Laura Verduin. Mixage Wederik de Bakker, advies Laura Stek en Emma Lesvie. Met dank aan Pieter Bol, John Sang-Ayang en met name Okke Archief Tijger ten Hoven. Dankzij zijn monnikenwerk kwamen we dichter bij Filida Willemijntje Bauva en Antonia van Linden van der Heim. Carmen Fernand verzorgt het randprogramma, want we praten graag met je na. Kijk op vpro.nl/deplantage. Als je wilt dat meer mensen deze podcast horen, geef hem dan een recensie in iTunes. Dat helpt echt. Dank je wel. Is fotograaf. Je kent hem misschien van zijn serie Bureaucratics of van zijn serie Troostmeisjes. Maar de afgelopen 2 jaar kwam Jan niet veel toe aan fotograferen. Nu moest ik maar eens echt iets concreets gaan doen. En nu gaan we eens kijken of we werkelijk, ook al is dat maar voor 1 persoon, iets kunnen veranderen. Hij besloot zich volledig in te zetten voor een Amerikaanse vrouw die al 28 jaar in de gevangenis zit vanwege de dood van haar 3-jarige dochtertje. Ze hebben elkaar maar 1 keer ontmoet, toen Jan haar fotografeerde in de gevangenis. Maar Jan raakt ervan overtuigd dat ze onschuldig is. Luister naar de 3-delige podcast Jan en Christina. Hello, this is a free call from Christina Boyer, an inmate at... Over onrecht, doorzettingsvermogen en een ongewone vriendschap. Hello. Hey, Christina. Hello. Hello, how are you doing? I'm doing all right. How are you doing? Can I wake you up? Dat was aflevering 5 van de VPRO-podcast De Plantage van onze voorouders. Straks kun je luisteren naar aflevering 6. Maar eerst het NOS-nieuws van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Joost Klein is door naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Met Europapa hoorde Nederland gisteravond in de tweede halve finale tot de 10 landen met de meeste stemmen. Ook Israël is door. Hoewel de deelname van dat land omstreden is, maakte zangeres Eden Golan veel indruk. Bij de boekmakers is ze vannacht gestegen naar de tweede plaats. 6 landen vielen af, waaronder België en Denemarken. In de finale morgenavond is Joost Klein als 5e aan de beurt, direct gevolgd door Israël. De finale wordt geopend door gastland Zweden. Als 26e en laatste is Oostenrijk aan de beurt. In Parijs zijn 2 politieagenten neergeschoten door een arrestant. De man werd in een politiebureau vastgehouden omdat hij wordt verdacht van huiselijk geweld en wist het wapen van een van de agenten te grijpen. De ene agent werd geraakt in de buik en is ernstig gewond. De andere agent werd geraakt in een been. De arrestant raakte zelf ook gewond doordat andere agenten op hem schoten. Hoe die eraan toe is, is onbekend. Volgens Franse media was de man opgepakt omdat hij zijn vrouw had neergestoken met een Stanley-mes. De vaargeul bij de ingestorte brug in Baltimore is na 1,5 maand nog altijd gestremd. Het is gisteren niet gelukt om het containerschip dat de brug ramde weg te halen. Het is nu de bedoeling de vaargeul later deze maand weer vrij te maken. Bij het instorten van de brug in Baltimore kwamen 6 bouwvakkers om het leven. De finale van de Europa League gaat tussen Bayer Leverkusen en Atalanta Bergamo. Leverkusen speelde thuis 2-2 gelijk tegen AS Roma na een overwinning vorige week in Italië. Atalanta won thuis met 3-0 van Olympique Marseille. In de Conference League plaatste Olympiakos zich voor de finale dankzij een 2-0 overwinning op Aston Villa. De andere finalist is Fiorentina. Het weer. Eerst hier en daar mist, daarna een zonnige dag, maar in het noorden kan lage bewolking van zee binnendrijven. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Giuliano Pain. De nacht van Caribisch Netwerk. Welkom bij het 3e uur van de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk en in het Caribisch deel van ons koninkrijk, de avond van het Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Pain en je kunt nu luisteren naar aflevering 6 van de VPRO-podcastserie De Plantage van onze voorouders, het Surinaamse Zwijgen, waarin Maartje Duin verder graaft in haar familiegeschiedenis. Ja, ik zie dat die cd dus wel op internet staat, maar ze laten alle nummers achter elkaar horen. Dan zou ik moeten kijken als ik hem... Het is zover. Peggy en ik gaan naar Suriname. Niet als ze die... Voor vertrek ga ik nog een keer bij haar langs in Rotterdam. Ze wil me iets laten horen. Mijn tranen hebben de grond doorboord. Ze vielen op mijn hart en doorboorden de grond. Het verdriet heeft mij diep geraakt, tot op mijn ziel. Dit zijn psokkelsalmen. Eigenlijk als je liederen zingt voor de voorouders, dan zijn dit een van de liederen die gezongen worden. Om juist stil te staan bij het feit welk leed je voorouders hebben doorstaan, hebben meegemaakt. Zodat wij vandaag de dag kunnen zijn en kunnen staan waar we zijn. Ik heb tijden dat ik hier heel regelmatig naar luister. Meestal als ik in de auto zit. En wat betekent dat dan op zo'n moment? Bezinning. En dat ik vandaag de dag dingen kan doen die ik wil doen, maar dat ik niet moet vergeten waar ik vandaan kom en welke offers zij mogelijk hebben gebracht. Ja, deze liederen zijn heel belangrijk voor mij. Toen in Suriname en degenen die terugkeren naar huis, zou ik zeggen, welkom thuis. Deze keer in de plantage van onze voorouders. Het Surinaamse zwijgen. Je hoort over slavernij. En soms hoort je boots op witte mensen. Want ze hebben je voorouders geslagen en zo. Maar je betrekt je familie eigenlijk niet zo direct erbij. Pijnlijkheden die blijven. Ik denk er ook niet altijd na. Maar ik voel toch soms die zwepen. Hoe de slaven geslagen werden toen. En welke informatie heeft de stilte overleefd? Filida was een oude vrouw. Laat me maar dat verhaaltje even zeggen. Filida was een oude vrouw. Ik ben Maartje Duin en je luistert naar aflevering 6. Dus vertrouw nooit een witte. Ja, logisch. Ook al als je aardig. Logisch. Ja, ik vind het niet gek. Vind jij het wel gek? Nee, maar... Oktober is snikheet in Suriname. Ik vlucht zo snel als ik kan de taxi en van chauffeuse Esme. Van vliegveld Zanderij naar de stad is het een uur rijden. Ja, het is hier een museum in het district Para. Ik zie witte zandgrond, palmen, gordijnen van groen. Hier heb je veel meer bomen, mensen planten niet echt. De enige dat hier gaat planten. Huisjes van verweerde planken. Erven met kinderen en kippen. Kraampjes met vreemde zwarte bessen. Is dit ook plantagegebied? Ja, zeker wel. Je hebt plantage Osembo, Honoribo, vier kinderen, Republiek. Toelifo, kent u die plantage? Ja, die naam is heel erg bekend, Toelifo. En die plantage staat bekend om winticulturele activiteiten. De mensen gingen daar om te dansen. En hoe harder de drum sloeg, dan raakten de mensen in trance. En als je in trance raakt, dan heb je een winti over je en dan gaat die winti praten. Dus de mensen gingen er echt naartoe. Ze keken er naar uit. Grote Chinese supermarkten. Een glimmend casino met geblindeerde SUV's voor de deur. En dan koloniale houten huizen. Wit met groene luiken en rode dakpannen. Paramaribo, Suriname. Het land van Peggy's voorouders. Zij is er al. Goedemorgen. Hoi, hoe gaat het? Ja, goed. De volgende dag gaan we meteen op stap. Gezellig stukje stad. Veel Brazilianen zitten hier ook. Oh, dit stukje, dit gebied. Oh ja, ik zie het. Cabbage en Branca. Peggy is geboren en getogen in Nederland, maar ze komt hier elk jaar. Suikerriet. We zijn hier nu om haar oudste familieleden te spreken, in de hoop dat er verhalen zijn overgedragen uit de tijd van de slavernij. Die 41. En we hebben één specifieke vraag over Peggy's stamboom. Van welke van de in 1863 vrijgemaakte bouwwas stamt zij af? Deze? Of 340? Hier, die in 42. We beginnen bij oud-oom John, de laatste van zijn generatie, de oudste bron. Weet oom John dat ik met mijn microfoon aankom? Zijn moeder was Peggy's overgrootmoeder Matje. Oom John zou het vers terug in de geschiedenis moeten kunnen. Als zijn geheugen dat toelaat. Zo, hoe gaat het met u? Prima. Hoe oud bent u nu? 82. En wanneer wordt u 83? Volgend jaar. Volgend jaar. Oom John is een lange, kale man. Hij werkte vroeger als lasser voor bauxietmaatschappij Suralco in Nederland voor de NDSM. Hij houdt nog steeds van klussen. Zijn woonkamer staat vol gereedschap. We gaan tegenover hem zitten op klapstoeltjes naast de deur. Ik heb oma, mijn moeder. Ja. Ik heb haar moeder gekend. En hoe heette oma Matje haar moeder dan? Ik ben het vergeten hoor. Ik ben het vergeten. De naam. Maar heeft u niet een geboorteboekje of zo? Waar zij de gegevens van haar moeder genoteerd heeft? Matje is in 1900 geboren. Ja, klopt. En haar moeder die was in... Eind 18 moet ze zijn? Of... Ze was voor, onafhankelijkheid. Voor de emancipatie bedoelt u? Ja. Voor de afschaffing van de slavernij? Was ze geboren. Nee, u bedoelt voor 1863 is ze dan waarschijnlijk geboren. Ja. Als dit klopt, is het heel bijzonder. Dan heeft oom John nog iemand gekend die de slavernij heeft meegemaakt. Ik ben niet in het vergeten. Verwachtingsvol kijken we hem aan. Maar wat u zegt is dus dat de moeder van uw moeder... geboren is in slavernij, of? Ja. Kijk, ik durf het niet zo hard te zeggen. Die verhalen vond ik zo'n beetje zo langdradig. En dus dan... Bent u afgehaakt? Ja. We noemden er Ta. Ik ben Ta. Ik was met de hoepel. Ik rende met de hoepel. Er was geen voorraad voor morgen. Ja. Want 4:30 moet de pot op vuur gaan. Dus als het 2:30 is, dan stuurt ze je nou. Ga die mensen groeten. Ga even groeten. En dan wat ze hebben, dan neem je mee. Dus dat is boodschappen brengen en weg. Je kan weinig vertellen. Het is warm in de kamer, want de ventilator staat uit voor het geluid. Ja. We horen oom John zijn hersens kraken. Okay. Misschien kunnen we eventjes die lijst uit 1863 erbij nemen. Misschien herkent u een naam. Ja. Misschien wil je de naam... Dan staat geregistreerd dus Alexandrina Adolfina, Bebe Celestina. Celestina, zou dat kunnen? Dat Ta? Nee? En Rosalina Seri, die staat geregistreerd in 1837. Als ik het goed heb. Dan verschijnt in de deuropening een andere oom. Ik ken het. Hij woont hier ook. Trouwens, misschien weet jij het wel. Heb jij ooit gehoord wat de naam was van de moeder van oma Matje? Nee. Nee? En je hebt ook nooit documenten gezien? Geen geboorteboekje of trouwboekje van je moeder? Oom Kenneth woonde in zijn jeugd ook bij zijn oma Matje in het Prassi Osso. En, ja. Een erf met houten huisjes en veel mensen op elkaar. Het was 's avonds, was het een kannetje thee en een broodje. Of misschien een beschuit. Een beschuitje. Een broodje. Welke tijd heeft u dan over? Ik heb het over de 1960, 65. Want ik ben daarna naar Nederland gegaan en dan kom je terug. En dan heb je bepaalde dromen. Je denkt van, nee, ik wil niet meer zo leven, zeg wel. En van wie is dit huis? Van mij. Van u? Ja. Kenneth is een reus van een man met een verlegen lach. Hier in Paramaribo runt hij een car wash. Maar wat ik je ook wilde vragen, Kenneth, ben je wel eens naar die plantage geweest? Tulifo, nooit. Zou je niet willen gaan, als we gaan? Ik weet het niet. Ik ben weer iemand die denkt van ja, die dingen zijn een beetje voorbij. Dus we kijken naar de toekomst. Maar het is geen slecht idee. Oom Kenneth kijkt liever vooruit. Zeker niet. Goed, misschien moeten we hem niet lastigvallen met onze vragen. Kijk, het is goed dat je weet waar je vandaan komt. Maar voor iemand die niet over het verleden wil praten, gaat oom Kenneth er best lang over door. Je praat er niet makkelijk over en ik denk er ook niet altijd na. Maar... ik voel toch soms die zwepen, hoe de slaven geslagen werden toen. Dat voel ik toch soms. Op wat voor momenten? Ik bedoel, wij hebben toch als Surinamers... hebben we toch een zekere verbintenis met onze voorouders. Via onze religie, daar hebben sommige mensen dus zeg wel... wij zeggen winties, geesten op zich... die in de slavernijtijd zijn geweest. Dan kan het zijn dat je ligt of zo. Het lijkt alsof je droomt dat je geslagen wordt. Je beleeft het eigenlijk. Je beleeft het eigenlijk. Ik heb ook jongens gehad die, als ze heel veel gedronken hadden, in trance raakten. En gewoon deden als die slaven van master, no, don't do. Slammen niet en zo. Na al die jaren is het niet echt verdwenen. Wilt u daarom liever niet mee naar Tulifo, naar de plantage? Ja, kijk, dat is een van de redenen. Hij is suikerriet aan het kappen, dat hoor je. Ja. Ja. Dat is suikerriet. Het schemert al als we het huis aan de Prinsessenstraat verlaten. Ik weet niet, ik heb het volgens mij al een paar keer tegen jou gezegd... dat ik het daarom ook juist zo belangrijk vind dat je ook mannen spreekt. Er zijn zo weinig mannen in het verhaal terug te vinden... Trouwen was verboden in de slavernij en dus ontbreken de namen van vaders in de plantagegegevens. Ja, ja, Ook nu worden veel Creoolse namen via de vrouwelijke lijn doorgegeven. Omdat kinderen niet altijd door hun vader worden erkend. Volgens Peggy zit de pijn van de slavernij het diepst bij zwarte mannen. Dat je daarover droomt. Dat hoor je vaker? Ja, zeker. Dat hoor je wel vaker. Of dat mannen heel agressief kunnen worden. Of dat ze soms zelfs geestelijke problemen krijgen. Op het moment dat iemand een van de belangrijke pijlers in zijn leven verliest. Of niet heeft. En dat is een woning, een relatie of zijn werk. Dat al ervoor kan zorgen dat je geestelijk onstabiel raakt. Maar als je dan nu terug gaat kijken in de hedendaagse maatschappij en bijvoorbeeld alle nazaten van de tot slaafgemaakte, dan zie je wel dat heel vaak een van die pijlers ontbreekt. En waar ligt dat dan aan? Dat kunnen allerlei omstandigheden zijn. Kunnen soms ook zijn omdat iemand gewoon verkeerde keuzes maakt. Maar het is toch ook vaak voor zwarte mannen niet altijd even makkelijk om, als ze werk vinden, maar ook om het te behouden. Om een vast contract te krijgen, vaak tijdelijke contracten. Soms zijn er dus mensen die dan zeggen van ze gebruiken het als excuus. Maar ik ben er echt wel heilig van overtuigd dat er wel degelijk een erfenis van de geschiedenis is. Een erfenis van de geschiedenis. Pijn die je in je lijf kunt voelen. En oude machtsverhoudingen die je terugziet in de wereld om je heen. Ik weet, dit is een splijtswam in het debat. Kun je wel lijden aan iets dat generaties geleden is gebeurd, vragen sceptici. En hoe ver kun je terug in de tijd om achterstanden te verklaren? Er is misschien nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, maar het voelt eigenlijk heel logisch. Voor Peggy is dit onderzoek in de eerste plaats persoonlijk. Volgens haar kun je dit verdriet alleen verwerken als je weet waarom je rouwt en om wie. Daarom vindt ze de stamboom zo belangrijk. En dus beginnen we aan een lange zoektocht langs stoffige archieven. Ligt hier niet toevallig een doos met stamkaarten van de vrouwen die we eventueel door zouden kunnen nemen van de grote stadskerk? Van de evangelische broedergemeente die de bouwvers op de plantage bekeerde. Hoe komen we aan dat doophoek? Dan moeten we het hier. Moet ik het voor u lichten? Naar het Nationaal Archief waar de tante destijds heeft toegeslagen. De documenten van Bokstels die zijn zwaar beschadigd. En die mogen dan niet meer geraadpleegd worden. Oh, wat een pech. En het overbevolkte Bureau voor Burgerzaken. Ik zou graag 4 geboorteuittreksels willen opdragen. Sorry, ik hoor niet wat u zegt. Ja, maar heeft u geen briefje waar ik... Het gaat tergend langzaam. We zijn gewoon ander bij man. Suriname is een land in crisis en behoud van cultureel erfgoed heeft niet de eerste prioriteit. Als ik er niet ben, is er niemand die digitalisering vervangt. Dus vandaar. Maar stapje voor stapje komen we verder. We vinden de persoonskaart van oma Ta, voluit Lucia Georgina Bauva. Ze was wasvrouw en is geboren in 1878. Niet voor de afschaffing van de slavernij dus, zoals oom John vermoedde, maar 15 jaar later. We zijn nu nog maar 1 generatie van de vrijgemaakte Bauva's verwijderd. Maar dat is nog niets vergeleken bij wat we te weten komen over plantage Toulifo. Nou, dit is dus best wel veel informatie waar ik toch wel naar op zoek was. Een beetje omstandigheden. Toch? Ja, heel beeldend. Beeldend dus, geschreven, heel gedetailleerd. We hebben een bron. Een zeldzame, unieke bron. Een boek van een Zwitserse blanke officier. Dus een soort toezichthouder. Wit. Nee. Een wit officier. Nee, de titel heet blank officier. Oh, die moeten ze veranderen in wit. Maar hij is blank officier geweest op Toulifo. Op de veranda van het huis waar Peggy logeert moeten we er echt even voor gaan zitten. Mark Warnery werkte op Toulifo in 1824 en 25. Toen leefde Philida Willemijntje daar, de stammoeder van de Bauva's, samen met haar dochter Johanna Maria. Vanaf de plantage schreef Warnery zijn ouders in Zwitserland over zijn nieuwe leven in de tropen. Plantage Toulifo, 14 augustus 1824. Je wilt ongetwijfeld meer weten over Toulifo. Het is een suikerplantage op ruim 3 uur lopen van Paramaribo. Het huis is klein, maar aangenaam en goed gelegen. De suikerfabriek ligt op 25 passen van de rivier. En onze kamers liggen daar een paar passen achter. Voorbij het huis voert een vriendelijk oogend laantje omzoomd met tamarindebomen. naar de oever van de Suriname rivier. We moeten wel strenger zijn dan op andere plantages, want de zwarten zijn veel slechter. Er liggen er 2 of 3 aan de ketting. Anderen hebben grote planken hout om de hals of halsbanden van ijzer met punten, zoals je die gebruikt bij ganzen of kippen om te voorkomen dat ze naar het erf van de buren gaan. Ze worden verzwaard. Ja. Hun karakter is ondefinieerbaar. De ene dag is een zwarte een uitstekende werker, de andere dag een luilak. Ze zijn hard voor elkaar en verslaan zonder genade de zwakste onder hen. Ja, hoe zou je zijn als je wordt weggerukt van je land, ja, van je familie? Ja. En dan word je naar een plek gebracht waar je 3 tot 4 dagen achter elkaar zou moeten werken. Ja. Wie is er dan nog vrolijk? Ja. Dus het is wel typisch dat hij... Ja, hij is heel erg... Het is nogal een gekleurde blik, ja, op zijn minst. Het is heel erg... Op zijn zachts gezegd. Het is heel erg subjectief geschreven. De zwarte, zoals hij ze noemt, kregen geen naam in Warnery's brieven. Maar hele passages wijt hij aan zijn baas, Jean-Baptiste François Bouffaré. Hij is erg aardig, rechtvaardig, streng, heeft een gewoon postuur en iets spiritueels in zijn ogen. Een platte neus en zijn onderlip steekt een beetje verder uit dan zijn bovenlip. Die werd geboren in Normandië. Als jongen van 15 vertrok hij met een oom die matroos was naar Afrika. Daar kochten ze Afrikanen die ze in Suriname weer verkochten. Bouffaré bleef er hangen en was op zijn 20e al plantagedirecteur. En dit is dus al zijn 18e jaar op deze plantage. Hij spreekt slecht Frans. Hij betreurt het dat hij geen betere opleiding heeft gehad. Hij is dol op jagen en gaat nooit het terrein op zonder zijn geweer. Zodat we altijd veel wild op tafel hebben. 10 jaar later, in 1835, schrijft Warnery weer over Bouffaré. Hij heeft in 30 jaar tijd een behoorlijk vermogen verdiend. Maar hij is erg ongelukkig. Hij gedraagt zich dwaas, rent soms door de stad in zijn onderbroek en op 1 schoen. Hij is een beetje gek geworden. Apart. Ik vind het wel een apart verhaal. Ja, hè? Ja. Ja. Is deze directeur een verre voorvader van Peggy? Die vraag blijft ook nu weer hangen in de warme lucht. Nou, het is echt buiten de stad, richting de airport, zeg maar. En weer stappen we in de auto. We rijden over de Indira Gandhi-weg, de drukke tweebaansweg naar het zuiden. Ze rijden hier als gekken. Ja, ze rijden heel hard. En zeker op die stukken waar ze... Met de Nederlandse liniaal is hier van het oerwoud een polderlandschap gemaakt. Je kunt het zien op de navigatie. We komen langs een golfbaan, de frisdrankfabriek van Fernandes, een rotti fastfoodrestaurant. Hey, wat willen we eigenlijk weten van tante Diana, voordat we... Van tante Diana zou ik willen weten wat zij nog weet van oma Matje. Tante Diana is begin 70. Ja. Ze heeft een gezicht waarop je even snel een huil bij als een schaterlach verwacht. Hallo. Ze woont in Orlando, Florida, en is hier nu met vakantie. Ze heeft via Peggy's Facebook al over ons onderzoek gehoord. Ik vind Peggy echt dapper. Dus dankzij jou dat jullie het uitzoeken. Want voor ons als kleinkinderen is het belangrijk. Ja, dat... Wat hebben die mensen allemaal niet doorstaan? Juist. En vooral mijn grootmoeder. Voor tante Diana gaat het slavernijverleden over haar oma Matje. Omdat zij het heeft meegemaakt. Het is haar overkomen. Die in 1900 geboren is. Want ik weet niet, als ze er hebben geslagen, weet je, als ze witte mannen er hebben verkragen, al die dingen, dat denk je soms. Misschien toen ze jong was, is dat gebeurd. Ze weet wel dat het historisch niet helemaal klopt. Ik weet, zij was geen slaaf. Ze was een kleinkind van een slaaf, weet je. Maar toch, zij was een arme zwarte vrouw die werkte voor rijke witte mensen. Ze was wasvrouw. Ze ging voor mensen schoonmaken. En ze heeft mij ook getraind. Weet je, want je moet helpen. En die kleren steef maken met steefsel. Ze leert je om die steefsel te koken. Het mag niet klodderen. Het moet gewoon gelaten. Wasvrouw. Net als haar moeder Lucia Georgina, die we hebben gevonden in het archief. Het gold als een ambacht in de tijd van de slavernij, dat vaak aan de volgende generatie werd doorgegeven. En dan ga je het in de zon zetten. En dan later ga je het weer halen met een borstel en wasplank ga je het wassen. En zij had het wassen weer van haar moeder geleerd. Ja. Vertelde ze daarover? Ja, soms vertelde ze, maar ze vertelde niet zoveel hoor. Over de jeugd. Ze legde je dingen uit over het leven. Weet je, je moet niet iedereen vertrouwen. En ze leerde ons ook, ze had 3 apen, vergeet het niet. Horen, zien en zwijgen. Armoede, geslotenheid, wantrouwen. Wist u wel dat uw voorouders slaaf waren geweest? Ja, ik wist het, want ik ben zwart. Dus ik weet automatisch, mijn grootouders waren slaven. Want anders, hoe anders? Hoe kom je hier, weet je? Ja, hoe anders? Zo vanzelfsprekend is slavernij voor tante Diana. En zoveel moeite deed het koloniaal bestuur om het er niet over te hebben. Je hoort over slavernij. En soms hoort je boos op witte mensen. Want ze hebben je voorouders geslagen en zo. Maar je betrekt je familie eigenlijk niet zo direct erbij. Maar was het toch niet zo dat ze er niet over mochten praten en niet terug mochten kijken? We hebben stukken gezien van de EBG. Mm. Peggy verwijst naar een verslag van de Evangelische Broedergemeente. Geschreven door een zendeling die kwam preken op Tulifo. En er werden voornamelijk bijbelteksten gelezen. Ja, dat deed waarin ook werd aangegeven dat ze gehoorzaam moesten zijn en blijven. Dat ze vergevensgezind moesten zijn. En eigenlijk vind ik wel dat dat nog steeds merkbaar is. Mm. En toch, ondanks die weerstand zijn er wel verhalen over geleverd. Zoals die over de plantagedirecteur. Marlène. Ja, ja. Van wie? Oh, ik ben van wie? Diana. Ja. Mm. Nee, ik kom niet daar. Oh, ik ben Frana. Mm. Ja, wat een eigenaar. Boefwaaier, iets van zo'n ding. Ja, hij was Zwitser, hij was Zwitserland, Zwitserland of Frans. Frans. Ama ben je een Fransman? Ja, een Fransman, meer dan ik kan zo dubbel. Oké, ja, doei. Dus ze zei dat hij die mensen die naam heeft gegeven. Die man was een. Hij was een oude gekke man. Dus dat is zeker. Ja, klopt. Dat staat ook in de boeken. Mm-hmm. Dat hij een oude gekke man was. We zijn er ook achter gekomen dat hij raar deed voordat hij overleed. Mm. Hij liep met 1 schoen door de stad, zonder kleren. Misschien hebben die slaven iets met hem gedaan. Dat ze hem vervloekt hebben, bedoelt u? Mm-hmm. Wat zijn die? Jean-Baptiste François Bouffaré. Zou hij inderdaad vervloekt zijn? Of leed hij aan tropenkolder, dementie of syfilis? Dat kwam in de kolonie veel voor. Peggy heeft meer interesse in een andere passage. Het is een van de weinige beschrijvingen van hoe het leven was voor de mensen in slavernij. Zal ik u dat stukje voorlezen? Momentje. We hebben de eerste 9 dagen van het nieuwe jaar niet gemalen. En de zwarten hebben 8 dagen onafgebroken feest gevierd. Mm. Ze begonnen om 6:00 ochtends te dansen tot 11:00. Mm. Gingen eten en ze sliepen wat tot 3:00. En toen begonnen ze weer te dansen tot 1 of 2 uur in de nacht. Wow. Er zijn 3 of 4 trommels. De 3 instrumenten geven elk een ander geluid. Ja, dat is waar. En de 1 wordt bespeeld met de handpalm. De 2e met 1 hand. Mm-hmm. En de 3e met de vingers van 2 handen. Mm-hmm. Of nog eerder met de nagels. Wauw. Er is nog een vierkant bord dat ze met 2 stokken bespelen. Mm-hmm. Als een trommel. U ziet die instrumenten zo voor u, toch? Ja, toch. Mm-hmm. Dit laatste instrument geeft een helder geluid. en maakt het geluid van een tarwemolen. Mm. Met de andere wordt het ritme geslagen. Mm. Het zijn de mannen die deze instrumenten harmonieus bespelen. De vrouwen staan aan de kant en zingen in koor. Van een couplet die een van hen voorzegt. Op een heel ander ritme dan het geluid van hun trommels. Maar ze veranderen het niet, hoewel de zang heel anders is. Dus dat is koor en voorzang. De vrouwen hebben een instrument in de hand. Vergelijkbaar met rammelaars voor kinderen. Tik-tikkie. Juist. Gevuld met graan dat ze soms om hun hoofd heen draaien. Voor deze periode kregen de slaven pijpen, tabak, kabeljauw, haring, 3 koeien, zodat ze zoveel konden eten en drinken als ze wilden. Wauw. Ze kregen koeien. En ze gaven aan dat Tulifo een van de plantages was waar de opbrengsten het hoogst waren. En het is ook met een hoop... er is veel geweld bij gebruikt om die resultaten te kunnen behalen. Wauw. Ja. Ah, ja. Slaap maar, nee, boy. Dat ze eigenlijk nooit de tijd hebben gehad om daarover te praten, over de geschiedenis, familiegeschiedenis. Dat vind ik best wel jammer, dat ik denk, na al die jaren hebben we er nog steeds geen tijd voor gehad om iets op schrift te stellen. Het is fijn om na dit soort gesprekken in de auto na te praten met Peggy. Onze samenwerking verloopt goed. Ja, dan zullen er misschien mensen zijn die zoiets hebben van, ja, hoe kan het dan dat, dat die witte vrouw wel lukt om te duiken in de familiegeschiedenis en dan ook nog eens aan de informatie te kunnen komen waar zij op dat moment naar op zoek is. Maar ja, ook wij hebben daar een rol in. Wij hadden dat dan misschien ook eerder al moeten doen. Maar soms heb ik het gevoel dat ik van het dunne koord val waarop ik hier moet balanceren. Dat ik wat boeken over slavernij heb gelezen, maar daar nog helemaal niets van begrijp. Zoals wanneer we weer een brief bespreken van de Zwitser op de plantage. Hij komt dan aan op Beekhuizen en hij vertelt dan dat hij een huisbediende heeft. En die geeft hij wat extra's, omdat hij denkt dat zij zo haar werk beter zal doen. Maar dat werkt niet. En dan vraagt hij een collega die er al langer zit van, waarom werkt dat niet zo? Oh nee, de enige manier om ze harder te laten werken is met geweld. Hier ook, hè? Een zwarte die ongelukkig was, die altijd klaagde over honger. Die gaf ik een paar keer wat brood. En kijk, deze zwarte heeft 1000 slechte dingen over mij gezegd. En il se moquait de ma manière de parler. Hij bespotte mijn manier van praten. En alles wat ik deed. Sorry hoor, ik moet lachen. Hoezo? Hij bespotte mijn manier van praten. Dus ja, hij werd een beetje belachelijk gemaakt en uitgelachen. Ja. Ja. Maar hij werd belachelijk gemaakt, terwijl hij dus probeerde vriendelijk te zijn. Nee, hij probeerde natuurlijk niet vriendelijk te zijn. Maar hij probeerde het in ieder geval zonder geweld te doen. Ja. Ja, wat moet ik daarop zeggen? Ik denk dat weinig mensen blij zouden zijn met, bij wijze van spreken, een aalmoes. Want dat is het eigenlijk wat hij die man op dat moment geeft. Een soort voorkeurspositie. Ja, en dan verwacht hij dat die man gelijk alles doet wat hij vraagt. Ik denk dat er echt wel heel veel tot slaaf gemaakt zoiets hadden van, nou, als ik jou een les kan leren, zou ik dat zeker doen. En als ik jou belachelijk kan maken, dan zou ik dat ook zeker doen, ja. Dat was de VPRO-podcast De Plantage van onze voorouders. Vrij abrupt einde, dat weet ik. Maar wij moeten naar de eilanden, wij moeten bellen met de eilanden. Wil je meer horen, dan kan dat via de NPO Luister-app. Wij bellen met Max, want die is, zoals de meeste mensen weten, is een week geleden vrij hevige regenval op Curaçao heeft dat tot overstromingen geleid. In enkele uren tijd vielen 50 millimeter regen. Door het regenwater konden de dammen het water niet aan en had het water vrij baan. Met name in Bandabau, het westelijke deel van Curaçao, heeft het geleid tot veel schade. Aan de lijn hebben we Max van Aalst Fotograaf en grafisch designer die sinds 2006 met zijn vrouw op Curaçao in Bandabao woont. Hij woont direct naast het nationale park Hofi Mango, dat door comedian Jan Dino Asporaat en zijn broer is opgezet. Even kijken, Max. Goedenavond. Hi. Goedenacht. Goedenacht. Hey, hoe gaat het met je? Het gaat hier goed. Ja? Ik neem aan dat je refereert aan de overstroming, hoe het gaat. Ja, ook met jou natuurlijk, maar vooral hoe het daar thuis gaat met de overstromingen. Of de overstromingen. Ja, wij mogen echt niet klagen. De enige schade die wij hier hadden was een hek achter in de tuin wat is omgevallen. En dat is vandaag weer hersteld. En verder hebben wij helemaal geen schade. Ah, dat is fijn. Maar dat had ook anders kunnen lopen natuurlijk, hè? Als je de beelden bekijkt. Ja, als je kijkt hier in de omgeving. Bandabao, dat ligt aan de westelijke kant van Curaçao. Dat is een gebied met heel veel heuvels en kleine bergen. En je kunt je voorstellen dat allemaal dat water wat op die heuvels en die bergen valt, dat moet een weg vinden naar beneden. En dat hoopt zich op en dat hoopt zich op. En daar zijn waterwegen die meestal droog staan, maar met dit soort gelegenheden, met dit soort omstandigheden, gaan daar echt kolkende rivieren doorheen. En die sleuren alles mee wat op hun weg ligt. En hoe is dat? Want jij was waarschijnlijk thuis toen dit gebeurde. Of hoe is dat in zijn werk gegaan voor jou? Nou, heel toevallig. Wij waren die avond zaten we hier in de stad in een hotel. Onze zoon die paste op het huis. En die vertelde wel die dat er een enorme regenval was. En achter bij ons in de tuin, daar liep ook een noem het maar gerust een rivier, liep daar door de tuin. En die zoekt zijn weg naar zee. En dat water, dat passeert dan onder andere Hofi Mango en gaat dan de zee in. Maar ja, dat was bij ons achter in de tuin, dus niet door het huis. Nee, dus dat is toch wel geluk. Ja, dus, ja. Wisten jullie dat het zo hevig zou regenen? Nee, daar schijnt een waarschuwing van de meteorologische diensten gedaan te zijn, maar daar is niet heel veel aandacht aan besteed. Het kwam voor de meeste mensen op het eiland echt als een complete verrassing. Ja, dan overvalt het je extra, neem ik aan. Want jullie wonen zelf in een vrij waterrijk en groen gebied. De westkant van Curaçao heeft natuurlijk veel bergen. En dus ook veel bewolking en een regenseizoen. Hebben jullie eerder dit soort regen meegemaakt? Nou, in deze hoeveelheden, dat gebeurt ongeveer één keer in de zeven jaar hebben wij. Wij wonen hier sinds 2006. We hebben het meegemaakt met Thomas. En we hebben het in, ik weet niet hoe die heette, maar in 2010 hebben we het meegemaakt. Dus 2010, 2016 hebben we het meegemaakt. En nu in 2023. En je weet dat het gebeurt. En je weet eens in de ongeveer 6, 7, 8 jaar. Maar ja, wanneer het precies gebeurt, dat weet je natuurlijk nooit. Nee, precies. In het begin, ja, wat wij meekregen is dat de dammen waren doorgebroken. Maar nu bleek dat de dammen het water niet konden tegenhouden en overstroomden. Maar wat is er nu eigenlijk werkelijk gebeurd? Ja, kijk, die dammen, dat is een verhaal apart. Die dammen, die... Kijk, Curaçao is kurkdroog. En we hebben inderdaad een regenseizoen... en dan valt er best wel wat naar beneden. Maar over het algemeen is het gewoon echt heel erg droog hier. Dus wat je wil, als er regen valt... dan wil je dat opgevangen wordt. Of meteen opgevangen dat je het kunt gebruiken. Of dat het de grond in gaat en dat het grondwaterpeil omhoog gaat. En daarvoor heb je... En wat je ook wil, is dat water natuurlijk niet door de bebouwing heen gaat. Niet huizen meesleept en dat soort dingen. Mm. Nou, daarvoor heb je rooien en dammen. Rooien, dat is een soort gul, zeg maar. Mm-hmm. En die gul die zorgt ervoor dat water in een bepaalde weg gaat. En dammen zorgen ervoor dat het dan niet gaat overstromen. Nou, daar hebben we twee problemen. Die geulen die worden niet, die groeien vol. Die worden niet schoongemaakt. Dus daar kan het water al heel moeilijk zijn weg vinden. En die dammen, die worden ook niet echt lekker onderhouden in het algemeen. En dan kunnen ze dus met hevige regenval kunnen ze doorbreken. Wat we hier nu gehad hebben op Bandabau... is dat er zo ontzettend veel regen is gevallen... dat de dammen gewoon niet hoog genoeg waren. Een deel van de dammen is het water gewoon overheen gegaan. Mm-hmm. Maar die dammen die staan nog wel steeds. En een deel van de dammen is doorgebroken. Dus er moet onderhoud... En daar wordt, ja, de mensen zijn nu echt op Bandabau. Er is echt wel een beetje een sfeer van... Hey, er moet nu wel wat gebeuren. Een beetje ook woede is er wel. Van, hey, overheid, laat ons nou niet in de steek. Die dammen die moeten opgehoogd worden en verstevigd worden. En die rooien die moeten uitgegraven worden. En dat water gekanaliseerd kan worden. En dat gebeurt onvoldoende. Hoewel ik moet zeggen, de hoeveelheid regen die er nu gevallen is... dat was zo immens veel. Dus de dammen die wel heel gebleven zijn... daar is het water gewoon overheen gegaan. Dus ze moeten ook echt verhoogd worden. Wil je dit soort... Je valt ineens weg. Ik hoor je niet meer. Ja, oh, je bent er nog. Ja, je viel je laatste zin, ja. Je laatste zin hoorde ik niet. Wat zei je? Nou, dus wil je echt goed onderhoud doen aan die rooien en die dammen... dan moet je die rooien die moet je helemaal schoonmaken... dat water zijn weg kan vinden. Mm-hmm. En die dammen die moeten verstevigd worden en verhoogd worden... als je calamiteiten in deze orde van grootte wil het hoofd kunnen bieden. Ja, worden die gesprekken al gevoerd op het eiland? Nou, die worden al 15 jaar gevoerd. Maar nu wordt er wel wat... Dit wordt nu wel aangegrepen. En met name Jan Dino, die doet dat ook. Die heeft al een gesprek met de minister-president gehad. Dit is nu wel als een behoorlijke schok over het eiland gegaan. Met name hier aan de westelijke kant. Te meer ook omdat we enkele maanden geleden... hadden we iets soortgelijks, minder erg, maar wel behoorlijke regenval... waar heel veel stranden zijn verwoest. Dus het, er is nu wel een klimaat van... joh, er moet nu wel echt wat gaan gebeuren. Want dit kan gewoon zo niet langer. Er zijn hier echt heel veel mensen die persoonlijk schade hebben geleden... waar echt het water door het huis is gegaan... Waar koelkasten naar buiten zijn komen drijven... Waar honden zijn verdwenen, allemaal dat soort dingen. We hebben andere nationale parken dan alleen Hofi-Mango. We hebben ook van Karmabi, dat is de lokale natuurclub hier... die heeft een aantal natuurparken. Daar is ook heel veel schade aangericht. We hebben hier een opvangtehuis voor kinderen met een beperking. Daar is heel veel schade aangericht. Dus het is echt... Het heeft behoorlijk wat impact op het eiland. Ja, want hoe ziet de buurt er nu uit? Sorry hoor, maar hoe ziet de buurt er nu uit? De buurt, de wegen, die zijn meteen schoongemaakt. Mm-hmm. Dus de hoofdwegen, dat ziet er eigenlijk heel goed uit. Daar zie je niet heel veel aan. Maar ga je de hoofdwegen af en je pakt de weggetjes naar de stranden toe en zo... die zijn voor een deel verwoest, kapot geslagen en is het heel moeilijk om bijvoorbeeld nog bij bepaalde stranden te komen. En verder... aan de ene kant veel verwoestingen. Vegetatie die is weggesleurd. Maar aan de andere kant, we zijn nu een halve week verder. Wat je ook ziet, als de natuur zo'n enorme lading water krijgt... Dan ontploft het qua groen en bloemen en kleuren. En, dus dat is eigenlijk heel tegenstrijdig. Aan de ellende aan de ene kant zie je ook dat de natuur deze shot water heel goed kan gebruiken. En hartstikke, het ziet er hartstikke mooi uit qua natuur. Er staat tegenover dat er natuurlijk behoorlijk veel persoonlijk leed is... met verwoestingen bij mensen zelf. Ja, want mensen kunnen natuurlijk... die moeten daar wel echt van opkrabbelen. Dus het gaat niet makkelijk. Ja, nou hebben we hier wel... De keren dat dit gebeurt, dan zie je wel enorm veel veerkracht en flexibiliteit. En mensen gaan niet bij de pakken neerzetten. Er wordt gewoon opgeruimd, er wordt gewoon gerepareerd. En de boel wordt weer op orde gebracht. Ja. Het is niet zo dat men moedeloos in een hoekje gaat zitten treuren, maar het wordt wel gewoon... En ik moet zeggen, de grote doorgaande wegen, dat ziet er allemaal weer goed uit. Alleen de kleine dingen, en dat is dan wat meer verborgen... daar moet echt nog wel wat gebeuren. Er zijn ook er zijn best wel wat inzamelingsacties... en dingen worden er georganiseerd voor de mensen die het zwaarst getroffen zijn... dat die geholpen kunnen worden. Ja, want jullie hebben inderdaad een actie opgezet... met omwonenden om het park te herstellen, hè? Hovi Mango. Ja, daar weet ik niet zo heel veel van. Ik weet wel dat er heel veel mensen hebben gezegd... we willen hulp aanbieden. Ik heb zelf ook vanzelfsprekend gezegd van... als je me nodig hebt, plan me in. Heel veel mensen willen helpen. Ik zag net dat ze de komende maanden dichtgaan... om de boel te repareren en schoon te maken. Het restaurant, er zit ook een restaurant bij, dat is binnenkort weer open. Dus daar kunnen mensen wel gewoon naartoe. Geeft aan hoe er hiermee om wordt gegaan. Ook Jan Dino die zegt, als het park open gaat, is het mooier dan het was. Dus daar wordt wel gewoon de schouders onder gezet. Er wordt wel aan gewerkt om de boel weer netjes en oké te krijgen. Ja, en mensen die, zoals je zegt, gaan niet bij de pakken neerzitten. Maar die kijken er toch positief, althans die, naar omstandigheden, positief naar. Ja, ze zetten hun schouders eronder. Het wordt gewoon aangepakt. En het is ook, je weet, het gebeurt ook. Je weet eens in de zoveel tijd, dan gebeuren die dingen. Dus wil je dit structureel oplossen, dan moeten die rooien schoongemaakt worden... en de dammen moeten versterkt worden. Heel simpel. Ja, dank je wel. En dan niet al... Sorry. Ja, sorry? Nee. Ik dacht dat het een punt was, maar vertel. Ja. Niet alleen voorkom je dan dat je met dit soort calamiteiten te maken krijgt. Of althans, je zorgt in ieder geval dat die kans een stuk kleiner wordt. Maar je zorgt er ook voor dat het water de grond in kan en niet de zee in. Waardoor de grond vruchtbaarder wordt en je meer opbrengst... waardoor je landbouw kunt doen en dat soort dingen. En afgezien daarvan, dat water wat de zee ingaat... daar zit natuurlijk allerlei sediment in en modder en stenen en rotzooi. Dat is hartstikke schadelijk voor de koralen en de vissen in het water. Dus dat wil je ook helemaal niet dat daar terechtkomt. Ja. Dus je moet zorgen dat water gewoon op land blijft en de grond ingaat. Dankjewel, Max, voor je verhaal. Ik hoop dat alles snel weer herstelt. En dat deze regenbui voorlopig de enige is die jullie zal treffen. Ja, dankjewel. Yes, fijne avond daar. Ja, en voor jullie alvast een fijne vrijdag. Dankjewel. Dag. Hoi. Oké, tot ziens. Yes, hoi. You. Ja, dat was Max vanuit Curaçao. Die vertelde over de hevige regenbui die tot overstroming heeft geleid. We gaan door naar Bonaire. We spreken met Monique van der Water van het Wereld Natuurfonds. Monique, hang jij? Ja. Goedenavond. Ja, goedenavond. Je bent er. Hey, jij weet vanuit het WNF alles over het zeeleven, koraal en de projecten die rondom Bonaire en Curaçao worden uitgevoerd. En er is nu een heel bijzondere online tentoonstelling die iedereen gratis kan bezoeken. Hoe zit dat? Nou, dat is heel leuk. Nou, ten eerste ben ik niet degene die alles weet over de koralen. Daar hebben we heel veel wetenschappers voor. Ik manage het Discoribium-programma van Wereld Natuurfonds. Mm-hmm. Maar we zijn op al die vlakken inderdaad wel bezig. En we dachten, we hebben het er de hele tijd over dat het vroeger het koraal er waarschijnlijk beter uitzag. Maar wat weten we daar nou eigenlijk van? Dus we hebben een oproep gedaan aan iedereen om oude foto's en filmmateriaal te sturen. En zelf opgezocht. En daar hebben we uiteindelijk een hele mooie beeldende tentoonstelling van gemaakt. Met veel informatie, maar ook vooral heel veel foto's en beeldmateriaal. Van hoe het er vroeger aan toe ging. Zowel onder water als wat mensen deden aan natuurbescherming. En wat men te vertellen had over de eilanden en de koralen. Dat staat op onze website, ja. En zie je daar een verschil in hoe de koralen er vroeger bij lagen en nu? Ja, het is wel bekend dat het er echt veel minder koraal is, op veel minder plekken koraal. Bij sommige stukken bij Curaçao en Bonaire weten we dat het koraal ook nog wel een hele goede staat is. Maar ja, op videomateriaal zie je ook dat het eigenlijk groter, massaler is dan dat we nu tegenwoordig zien. Zeker nu, ja, de laatste tijd met al die ziektes en verwarming van de oceaan gaat het koraal wel echt achteruit, ja. Ja, en hoe moet ik dat voor me zien, een online tentoonstelling? Nou, je kunt naar de website gaan en dan zie je als eerste allemaal beelden. En dat is een beetje uitleg over hoe je erdoor kunt navigeren. Maar er zijn allerlei onderwerpen die besproken worden. Alles onderbouwd met kaarten, maar ook met... Je kunt ook schuiven, je kunt het verschil zien tussen een stuk koraal door de loop van de jaren heen, hoe dat veranderd is. Er is ook per eiland is er een uitleg met oud foto- en videomateriaal over elk specifiek eiland, een van de zes Nederlandse eilanden. En het is gewoon in een heel eenvoudige taal geschreven, korte stukjes tekst en vooral heel veel beeldmateriaal. Dus het is echt onwijs interessant om doorheen te lopen en te kijken. En je vindt allemaal dingen waarvan ik bijna zeker weet, dat wist je nog niet of dat had je nog niet gezien. Nee, want hoe bijzonder zijn de koraalriffen in het Caribisch gebied? Ja, die zijn wel echt heel bijzonder. Zeker wat ik net zei, hè, rondom de koralen die al lange tijd beschermd zijn, die zien er nog wel echt goed uit. Is het percentage koraal wat nog aanwezig is ook wel heel hoog. En dat zie je ook wel, want het trekt ook echt nog steeds wel heel veel duiktoeristen. Vooral Curaçao en Bonaire. Dus dat is in vergelijking met andere eilanden op de Cariben is het nog wel heel goed. Ja, het is vooral heel mooi ook. Maar volgens mij is het ook heel belangrijk, toch, voor het ecosysteem? Ja, koralen zijn sowieso echt een broedkamer voor heel veel zeeleven. Hè. Ze geven echt heel veel bescherming aan allerlei soorten vis. Het is natuurlijk ook daar waar vis opgroeien, waardoor de visserij kan floreren. Maar het is natuurlijk ook belangrijk voor de kustbescherming. Ik hoorde net dat het ging over regenbuien. Maar vanaf de andere kant, als je natuurlijk stormen hebt, dan zorgen koralen er wel voor dat de golven gebroken worden en dat het effect op de kust inderdaad veel minder is. En zoals ik al zei, ja, het is natuurlijk ook gewoon echt een inkomstenbron voor de eilanden door het duiktoerisme. Ja, Want waardoor wordt het koraal momenteel bedreigd en beschadigd? Ja, er zijn een aantal factoren. Een van de factoren is, wat er net genoemd was, is eigenlijk water wat vanaf land in zee stroomt en allerlei slechte stoffen zoals bacteriën meeneemt op de koralen. Daar kunnen de koralen niet goed tegen. Daardoor wordt hun situatie slechter, waardoor ze eigenlijk vatbaarder zijn voor ziektes. En de andere kant is dat er door de opwarming van de oceaan hebben we last van, zoals we dat noemen, coral bleaching. Dat het koraal eerst bleek wordt en soms doodgaat en soms zich weer herstelt. Dus je hebt bedreigingen van land. Je hebt natuurlijk van nature ook wel overbevissing, alhoewel we niet helemaal zeker weten hoe groot dat effect nu is. Maar het is wel zo dat er vroeger werden er ook op het koraalrif veel meer hele grote vissen, zoals groepers, gevangen. En die zie je niet meer. Je ziet ook niet meer zoveel haaien. Daardoor wordt het koraalsysteem gewoon kwetsbaarder voor andere invloeden. En uiteindelijk sterft dan een deel af. Ja. En een ander deel zal het overleven, ja. Dat is natuurlijk, ja, dat is best vervelend, toch? Ja, dat is vervelend. Maar daardoor zijn er ook best wel veel natuurorganisaties op de eilanden die zich inspannen om de koralen te behouden. Er is natuurlijk ook heel veel onderzoek gedaan door wetenschappers, waardoor we nu veel meer inzicht hebben, sinds de jaren 60, 70, zeg maar, over wat die bedreigingen dan zijn en hoe het dan ingrijpt op, op de koraalriffen. Het is een heel complex systeem, hè, van allemaal dieren die met elkaar samenwerken en van elkaar afhankelijk zijn. Ja, dus ja, er is wel veel inzet om te proberen wat we hebben in ieder geval te behouden voor de toekomst. Ja, en dan nu deze tentoonstelling om volgens mij ook het belang van de koraalriffen aan te tonen of in ieder geval aan de man te brengen. Ja, het is wel heel, omdat het veel beeldmateriaal bevat, is het ook echt heel mooi om daarheen te gaan. Het is ook heel mooi om te zien hoe lang mensen eigenlijk al bezig zijn met natuurbescherming. Een leuk voorbeeld is dat we videomateriaal gevonden hebben uit 1939. Zo'n beetje de eerste duikers die onder water filmden om de mensen boven water dan te laten zien hoe prachtig het eigenlijk wel niet is. En dat is het natuurlijk ook. Koraalriffen, gezonde koraalriffen zijn prachtig. Daar raak je nooit uitgekeken. En met deze tentoonstelling willen we wat daarvan aan iedereen kunnen laten zien. En wat uitleg geven over waar we het net over hadden. Wat de bedreigingen zijn en wat we eraan kunnen doen om ze te behouden. En wat het belang daarvan is. Want mensen kunnen ook zelf hun beelden insturen. Klopt dat? Ja, ze kunnen beelden, ja. Al het materiaal is nog steeds welkom. Ze kunnen het sturen. Er staan e-mailadressen op de website. En dan kunnen wij ze in het juiste onderdeeltje plakken waar we denken dat het bij hoort. Dus dat is wel heel leuk. Ja. Okay. Eigenlijk heel veel materiaal is afkomstig van mensen die ons geholpen hebben met het vinden van beeldmateriaal. Oké, en tenslotte, waar kunnen mensen het bekijken? En beleven natuurlijk. Ja, je kunt naar de website gaan, www.dutchcaribbean.org. Dan kom je op de website van ons Nederlands Caribe-programma. En daar zie je rechts in beeld zie je een geel icoontje, Historic Reefs. Discover our exhibition. Het is in het Engels. En als je daarop klikt, dan kom je vanzelf op een aparte site waarin de hele tentoonstelling, alle beeldmateriaal, alle video's. En dan kan je zelf zeg maar per onderwerp of per eiland doorheen scrollen en eens even kijken hoe mooi het wel niet is en hoe mooi het wel niet was. Nou, ik ga zeker kijken en ik hoop dat de luisteraar dat ook doet. Dank je wel, Monique van de Water van het Wereld Natuurfonds vanuit Bonaire. Een fijne avond nog. Ja. Nou, graag gedaan. Tot ziens. Tot ziens. Dag. Dag. Yes, dat was Monique van der Water van het WNF. Vanuit Bonaire, zoals ik al zei. Ik was Giuliano Peen. Ik ga lekker slapen. Mijn dienst zit erop. En ik wens jullie, als jullie naar het werk gaan, een fijne, fijne werkdag toe. En een fijn weekend. NPO Radio.